groene omgeving woont en wat doet u eraan? Of heeft u de tuin netjes helemaal betegeld? Dat gaan we straks allemaal horen bij Carl Johan. Het is nu 9:30. Ik krijg natuurlijk eerst nog de hoofdpunten. Hele fijne dag. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft het ministerie van Landbouw 5 jaar geleden gewaarschuwd dat apparaten om mestfraude op te sporen makkelijk te manipuleren zijn. Toch zijn die apparaten nog altijd niet vervangen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Door te frauderen proberen boeren uit te komen onder de hoge kosten voor het afvoeren van mest. Bedrijven in de Amsterdamse haven hebben een flexibel groepscontract getekend met netbeheerder Liander. Dat betekent dat ze onderling afspreken wie er wanneer de meeste stroom nodig heeft. Zo moet worden voorkomen dat bedrijven door overbelasting van het net zonder stroom komen te zitten. Het is voor het eerst dat zo'n groepscontract wordt getekend. Bij Israëlische luchtaanvallen in het midden van Gaza en in het zuiden bij Rafah zijn tenminste 9 doden gevallen, zeggen ziekenhuisbronnen in de Gazastrook tegen persbureau AP. In Rafah werd een huis en een kleuterschool getroffen. De kleuterschool zou ook worden gebruikt als schuilplek. De Nederlandse politie heeft samen met Europol de verblijfplaatsen aangewezen van 8 Oekraïense kinderen die vermoedelijk werden ontvoerd door Rusland. Dat gebeurde aan de hand van online openbare bronnen en technieken als gezichtsherkenning en geolocatie. De gevonden informatie is met de Oekraïense autoriteiten gedeeld. En de formerende partijen zijn weer bijeen om te praten over een nieuw kabinet. Maar ook vandaag is NSC-leider Pieter Omtzigt er niet bij. Informateur Plasterk heeft hem wel opnieuw uitgenodigd. Plasterk schrijft dit weekend zijn verslag over de gesprekken. Het weer bewolkt, vooral in het noorden nog regen. Vanuit het zuiden wordt het droog en breekt ook af en toe de zon door. Al kan er ook vanmiddag nog wel een bui vallen. En het wordt vandaag 10 tot 14 graden. ANWB verkeersinformatie. 2 opvallende files op dit moment nog. De A12 om te beginnen, Den Haag richting Utrecht. Voor knooppunt Lunette is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was eerder vanochtend ook een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en het kost je hier een kwartier extra. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Spraakmaker vanochtend is Nadja Boeras, historica en migratiedeskundige. Goedemorgen, Nadja. Goedemorgen. Welkom. Nederlanders met Marokkaanse wortels geven ruimhartig aan de herkomstregio van hun ouders of grootouders. We bespreken straks wat dat betekent voor henzelf en natuurlijk voor de mensen in Marokko. Renny Rijpma is ook al hier, hoofdredacteur van het AD voor het Mediaforum. Goedemorgen, Renny. Goedemorgen. We gaan het zo meteen hierover hebben. The interview, as you will see if you watch it, is primarily about the war in progress, the war in Ukraine, how it started, what's happening, and most pressingly how it might end. Het veelbesproken interview van Tucker Carlson met president Poetin dus. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is: we moeten miljarden investeren in vergroening van de steden. Deel uw ervaring op 0800 1101. We wonen in een heel klein land. Er is minstens 200 vierkante kilometer, let op wel, extra groen nodig in Nederland om inwoners tegen hitte en droogte te beschermen. Groene woonwijken, groene straten, groene pleinen, groene binnensteden. Dus hoe groener de stad is, hoe aantrekkelijker het wordt voor allerlei dieren, waaronder ook de bosuil. Geveltuintjes en tegels wippen is niet voldoende. Natuur inclusief werken, wonen en leven. Meet the green, green grass. Spraakmaker vanochtend is Nadja Boeras dus. Nadja, je woont in Amsterdam, toch? Ja, op 2 hoog. Oké, goed. Ik kijk even uit jouw raam en wat zie ik? Zie je gelukkig bomen? Zie je heel veel bomen en heel veel groen ook wel. Ja. Dus dat is fijn. En ik woon in de buurt van verschillende parken. Dus we hebben gelukkig wel heel veel groen om ons heen. Ja, en maak je daar ook gebruik van? Absoluut. Ja, picknicken op het groene pleintje. Dat is wel vaste kost in de zomer. Ja, absoluut. Ja. Er moeten miljarden naartoe, hè, om het een beetje op peil te brengen. Die vergroening van de steden in Nederland. Ik geloof tussen de 20 en 45 miljard euro. Er zit nogal een marge in trouwens. Maar er moet veel geld naartoe. Vind jij dat belangrijk dat we dat doen? Heeft dat prioriteit wat jou betreft? Ja, absoluut. Ook als je kijkt naar de klimaatverandering en dergelijke. Dan is het in het belang van mens en dier. Dus hoe groener groener, hoe beter. Ik weet niet of je onlangs in Parijs bent geweest. Ja. Maar daar is een enorme groene transformatie gaande de afgelopen jaren. Ja. En dus daar ben ik enorme voorstander van. Steden worden daar leefbaarder door. Het is goed voor de gezondheid. En ik moet eerlijk zeggen, als dat betekent dat we minder auto's hebben, dan ben ik daar wel een voorstander van. Ja. Renny Rijpma, jouw tuin is wel groen, hè, begreep ik. Beschrijf je tuin eens. Nou, die is zeker niet groot. Ik woon ook aan de rand van Amsterdam. En ik woon in een keurig rijtjeshuis. En het viel mij wel op dat toen wij daar kwamen wonen, dat wij inderdaad gras in de tuin legden. Maar mijn buren eigenlijk stevast niet. Dus ik denk dan van ja, als je de luxe hebt en je hebt een tuin. Ja, die is hoeveel zou het zijn? Misschien 20 vierkante meter. Maak er dan gebruik van en hou het een beetje groen. Ja. Dus ik vind het zelf heel prettig. Maar de buren hebben tegels liggen dan? Ja. Ja? Ja. Ik vind dat zo fascinerend waarom mensen dat is. Lekker netjes, hè? Toch ook tegels? Ja, lekker netjes, weinig werk. Maar goed, ik denk altijd fijn dat je gewoon nog even je handen uit de mouwen kan steken. Even niet met je hoofd aan de slag, maar met je handen. Dat is volgens mij heel goed voor de mens. Nou, blijkbaar vindt niet iedereen dat. En heb je dan last van het water, zeg maar, dat niet weg kan uit die tuin, dat dat dan allemaal in jouw tuin terechtkomt? Of valt dat wel mee? Nee, dat valt wel mee. En ik woon ook aan een watertje, dus dat is wel oké. Okay. En je hebt dus een enkele keer een rat die voorbij komt. Ja, dat is minder prettig. Oké, dat is zeker minder prettig. En je hebt niet de behoefte om stiekem 's nachts wat tegels te gaan wippen bij de buren? Nee, en ik denk eerlijk gezegd ook dat dat te kleine stappen zijn. Maar dat een groene stad zeg maar iets doet voor het welzijn van de mensen. En om de warmte en het water weg te geleiden. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Overigens ben ik wel verbaasd over de hoeveelheid geld die daar dan naartoe zou moeten. Mm-hmm. Want eigenlijk hebben we natuurlijk dat aanvankelijk allemaal volgebouwd. En als je het had weggelaten, dan was het helemaal geen issue. Dus nu hebben we zelf een enorm probleem gecreëerd. En om het weer op te lossen. Zeker, maar ja, daar zijn we nou eenmaal. Dat is de situatie. Ja, zeker. Dus goed, waar dus wat aan moet gebeuren. Over een kwartier, zei ik al, bieden vier organisaties, de ANWB, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming en Natuur en Milieu, een plan aan over hoe die buurten in Nederland dan kunnen vergroenen. En ik praat nu met Wilma Berends, projectleider bij Natuur en Milieu. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent op dit moment in Den Haag, hè? Omdat u dus namens die vier organisaties zometeen dat plan gaat presenteren voor meer vergroening. Nou, laten we even heel eenvoudig beginnen. Hoe hard is dat nodig? Want hoe versteend zijn wij eigenlijk? De openbare ruimte van heel veel steden is heel erg versteend. Gemiddeld 75% van de openbare ruimte is van steen. Ja. En dat is nogal veel en daar hebben we last van. Het is te heet, het water kan niet weg, het is ongezond. En de planten en de lieren kunnen nergens meer heen. Mm-hmm. Dus het is niet voor niks dat iedereen druk is met waar kan ik mijn plantjes kwijt, waar kan ik een boom neerzetten, enzovoort. Ja. En dus het is heel hard nodig, ja. Dus het kost misschien veel geld, maar het is ook heel veel waard. Ja. Waarom kost het eigenlijk zoveel geld? Wat maakt het zo duur? Omdat je de inrichting moet aanpassen van steden. Mm-hmm. Ja. Nou, denk ik wel. Er zijn heel veel initiatieven al, hè, vanuit gemeentes en van bedrijven en particulieren. Klopt. Om bomen te planten. Nou, ik zei net al, tegels te wippen, tuinen groener te maken. Wat moet die landelijke politiek daar eigenlijk nog aan toevoegen? Ja, wat de ministers Van der Wal en De Jonge moeten doen is eigenlijk een norm in de wet zetten. Van bepalen hoe groen een stad moet zijn. Mm-hmm. Zodat wethouders, maar ook bouwers en ontwikkelaars en woningeigenaren en beleggers weten waar het aan toe zijn. Mm-hmm. Eigenlijk moet zo'n norm de stevigheid en de stelligheid geven die zorgt dat we het allemaal op alle plekken in alle wijken gaan doen. Ja. Want anders blijft het te afhankelijk van bewoners, initiatieven die soms wel en soms niet plaatsvinden, wethouders die het wel of niet leuk vinden. Het moet gewoon overal. Ja, het is een beetje te hapsnap nu eigenlijk. Ja. Nou bestaan er wel al allerlei regels. Allerlei regels voor vergroening. Er staat in de richtlijn dat iedereen vanuit zijn huis minimaal 3 bomen moet kunnen zien en dat er op 300 meter wandelen een groene verblijfsplek moet zijn. Hoe is het daar mee gesteld? Wordt die richtlijn een beetje nageleefd? Nee, die richtlijn wordt door sommige gemeentes inderdaad gebruikt, maar niet door alle gemeentes. Dus dat is niet een landelijke norm. En zo zijn er meer ideeën van hoe je dat kan doen. Ja. Maar in de landelijke wetten staat dus geen groennorm voor steden. Nee, oké. Nou hoorden wij van de week dat Pieter Omtzigt zich kapot is geschrokken van alle financiële tegenvallers. En dat was zelfs reden, een van de redenen natuurlijk, om het formatieproces maar even een halt toe te roepen en eruit te stappen. Met andere woorden, we hebben te maken met wat moeilijke financiële tijden, tegenvallers. En dan wilt u 20 tot 45 miljard vrijmaken voor vergroening van steden. Denkt u dat dit prioriteit heeft op dit moment? Je moet je beseffen dat vergroening van steden ook heel goed is voor de gezondheid van mensen. En dus gezondheidsproblemen voorkomt. Mm-hmm. Dus de zorgkosten kan doen laten dalen. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat het prioriteit zou moeten hebben. Ja. En die 20 tot 30 miljard die genoemd wordt, dat is wel voor een hele lange periode. Hè? Ja. Hoe lang? Dat is 25 jaar. Oh ja, oké. Dus dat kun je uitsmeren. Dus ja. dat is niet een bedrag wat we dit jaar nodig hebben. Nee, want ik denk ook het demissionaire kabinet. Demissionair, dat zegt het al. Dat zijn doorgaans zijn de bewindslieden dan niet meer bereid om dit soort uitgaven te doen en hele grote veranderingen nog door te voeren, toch? Nee, maar we hebben wel te maken met ministers die gewoon doorwerken. En die ook doordenken. Gelukkig wel, ja. En Hugo de Jonge heeft in oktober al gezegd dat hij over een groennorm gaat nadenken. Dus er wordt wel aan gewerkt. Ja, ja. Heeft u het verkiezingsprogramma van de PVV gelezen? Ja, dat heb ik gelezen. Ja. Maar ik heb ook diverse andere programma's gelezen. En de PVV niet, maar diverse andere programma's vinden wel dat vergroening van steden belangrijk is. Bijvoorbeeld de VVD. Ja. Oh ja, wat staat er in het verkiezingsprogramma van de VVD? Nou, in het programma van de VVD staat bijvoorbeeld dat wijken groen horen te zijn. En dat ze daar wat aan moeten doen. Ja. Ja. Goed, met andere woorden, het moet wat structureler. Er moet meer gebeuren, want het is nu een beetje te hapsnap. En wat we nu doen is eigenlijk ontoereikend. Precies. Ja, goed. Nou, ik ben benieuwd hoe dit rapport, of dit plan moet ik zeggen, dan ontvangen gaat worden. Hartelijk dank en veel succes daarbij. Wilma Berends zometeen, projectleider bij Natuur en Milieu. Fred Bruggeman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Woont u zelf lekker groen? Redelijk. Ik heb een wijk waar we toch wel wat ruimte hebben tussen de blokkenhuizen. Ja, kunt u even beschrijven wat u ziet als u uit het raam kijkt? Ik zie 20 meter van mij zie ik het volgende huisrijtje. Ik zie een aantal bomen staan. Ik heb een schooltje vlakbij. Er staan ook een stuk of 10 bomen. Dus ja, ik zie het wat groen. Ja, en vindt u dat prettig dat u zo groen woont? Ja, maar ik vind de hele discussie een beetje apart worden, want het is net als met heel veel andere plannen. Ja. Het is natuurlijk ontzettend leuk om allerlei plannen te maken. Iedereen wil graag in een complete groene wijk wonen. Maar vervolgens zeggen we ook, we mogen niet meer buiten de stadsgrenzen bouwen. Alles moet binnen volgebouwd worden. Mm. Het beleid gaat alle kanten op. En het is vooral ontzettend makkelijk geld uitgeven. Als je de portemonnee niet zelf hoeft te vullen, maar hem gewoon op kosten van de belastingbetaler laat vullen. Ja. En dat is natuurlijk het hele issue hier zo. Je kan natuurlijk verschrikkelijk mooie plannen maken, maar ze moeten helaas wel betaald worden. Ja, tuurlijk. Je mag de rekening betalen. En het is natuurlijk als je zelf ruimte verdient, dan is het makkelijk praten met een ander die dat moet gaan doen. Maar als je net kan rondkomen, ja, weet je, de plannen die 20 tot 50 miljard gaan kosten in de komende 10, 20 jaar, het is een behoorlijke toevoeging aan onze toch al hoge kosten en hoge belasting in dit land. Ja. Wat bent u aan het doen intussen? Bent u de kelderkast aan het opruimen? Oh, nee, ik was op de trap iets aan het pakken. Oh, oké. Wat? Ik ben mijn trap opnieuw aan het bekleden. Oh, oké, ja. Maar u zegt geld uitgeven. Dat we daar, het is makkelijk gezegd en makkelijk geld uitgeven aan al die groenvoorzieningen. Maar ja, dat is nou eenmaal zo als we het in dit land hebben afgesproken. Dat als we iets willen in de openbare ruimte, ja, dan betalen we daar met z'n allen voor. Ja, natuurlijk. Maar ik zie alles stijgen. De wegenbelasting, de gemeentelijke belastingen, de rioolheffingen. Alles gaat omhoog. Ja. En ik kan het me redelijk veroorloven. Mm-hmm. Maar er is een hele grote groep mensen. En die groep mensen wordt steeds groter. Ja. Die met pijn en moeite al die kosten kan opbrengen. Ja. En wat ik zeg, het is makkelijk plannen maken als je de portemonnee niet zelf hoeft te vullen. Mm-hmm. Nee. En als je zelf een ton per jaar verdient, dan denk je, nou, weet je, de 100 euro meer gemeentelijke belasting, dat zal mij in zorg zijn. Ja. Alleen als je natuurlijk, als je al moet ieder dubbeltje al moet omdraaien, dan wordt het even anders. Ja. En het dat snap dit ik. Klimaatplan, Het is een andere klimaatplan waar 30 miljard even zo voor wordt apart gezet. En weet je, voor de coronacrisis deden ze toevallig met een discussie in de Tweede Kamer 3 dagen over het uitgeven van 300 miljoen, meer of minder voor de zorg. Ja. 3 dagen over gediscussieerd. Mm-hmm. En bij die klimaatplannen, 30 miljard, dus het, ongeveer het 100-voudige, ja. Dat wordt in 2 uurtjes door de Kamer heen gejast. Ja, ja, maar goed, het gaat wel over onze toekomst en een beetje prettige leefomgeving natuurlijk, meneer Brugman. Natuurlijk, maar die prettige leefomgeving moet wel betaalbaar blijven. Ja, goed, u zegt dat daar ligt misschien niet helemaal de prioriteit dan. Hartelijk dank, meneer Brugman, en een hele fijne dag. En succes met het bekleden van de trap. Marijke Kohinoor, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u juicht het juist wel hard toe, hè, dat er wordt geïnvesteerd in meer groen. Ja, ja. Vindt u toch belangrijk wat voor groen dat eigenlijk is? Hebben we het dan over struiken of bomen of plantsoentjes? Het liefst bomen, ja. Want dat is dus, dat hoorde ik net ook al zeggen, dat alles, al het groen wordt gebruikt. Hè? Dat is ook het streven van Amsterdam. Ja. Het groen moet gebruikt worden. En daar kan je hele rare dingen onder verstaan. Maar goed, ik heb het liefst bomen. Ik hou van bomen. Ik ben niet speciaal komen wonen voor de bomen. Oh. Maar de bomen die leggen het loodje omdat ze niet onderhouden worden. Mm-hmm. En omdat er iedere keer aanslagen op gepleegd worden. Iedere keer als de straat open gaat, dan verzamel ik een aantal wortels van bomen die, die gewoon weer een opdonder gekregen hebben. Ja. En ik wil wel graag iets zeggen over die nieuwe plannen. Hè. Als je nieuwe plannen maakt, mm-hmm. Dan is iedereen heel enthousiast en dan dat is makkelijk om hele mooie plannen te maken en die uit te voeren. Daar krijgt iedereen een kick van. Dat vind je fijn. Ja. Maar als het groen er eenmaal staat, dan moet je wel zorgen dat het kan blijven, blijven bestaan. En ik weet dat daar nu bij de nieuwe plannen ook aandacht aan besteed wordt. Maar ik woon dus in Nieuw-West. Ja, de bomen die hier staan, in Amsterdam. De bomen die hier staan, die staan er 60, 70 jaar. En toen was er weinig geld, hè, maar om deze wijk te laten bestaan. Ja. Maar er zou dus, dat zou allemaal gecompenseerd worden door groen. Nou zijn er pas een aantal bomen omgewaaid, die liggen er nog steeds. Hmm. Ik vind het fijn om er naar te kijken, want ze lopen alsmaar uit. Ook al zijn ze dan omgewaaid. Ja. Als je ziet in wat voor laagje aarde ze stonden, dat was schokkend. En ik woon zelf bij een hele mooie laan. 6 jaar geleden is er een motie aangenomen om die laan monumentaal te verklaren. Mm-hmm. Die is dezelfde bomen die op de Minervalaan staan in Amsterdam-Zuid. Daar zijn ze dus monumentaal en dan worden ze bejubeld. En hier waren er 145. Ik kan bijna huilen als ik het verder vertel. Er zijn er nog 112 over. En van die 112 gaan er 98 nog naar de knoppen. Oh. En het stadsdeel, die bomen worden niet monumentaal verklaard. Mm-hmm. Dat stadsdeel heeft de uitslag van het advies van de monumentale commissie al langer dan een jaar liggen. Ik heb gepraat met de nieuwe stadsdeelbeheerder van Groen, die met de hand op zijn hart zegt, het is een advocaat, die met de hand op zijn hart zegt dat hij voor Groen gaat en nooit meer iets gehoord. Mm. Het is verschrikkelijk. Ja. En als je dus een bezwaar wil maken tegen het kappen van een boom, omdat hij onterecht naar jouw mening gekapt moet worden, dan moet je hem uit je raam kunnen zien. Nou kan ik heel veel bomen zien, maar er zijn allemaal verdiepingen op de huizen gebouwd, dus de huizen beginnen hoger te worden dan de bomen. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja, ik begrijp het heel goed. Ja, mevrouw Kohinoor, als u het niet erg vindt, wil ik heel graag even verder. En ik vind het heel erg mooi om te horen wat het allemaal met u doet. En dat u echt ontroerd bent hierdoor. Ik wens u heel veel sterkte daarmee. Nienke Plantinga, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent tuinontwerper en u werkt voor een adviesbureau dat onder andere gemeentes en provincies helpt om te vergroenen. Ja, met zo'n achternaam heb je eigenlijk geen bedrijfsnaam meer nodig, toch? Nee, dat klopt. Ja. Heeft u de vorige luisteraar, namelijk het punt dat oudgroen, dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan en dat moeten respecteren en koesteren. En niet alleen nieuw groen, vindt u dat ook? Ja, dat er in deze tijd nog steeds bomen worden gekapt, dat gaat mij aan het hart. Ik denk dat groen, dat heeft er honderden jaren over gedaan om te groeien. Ja. Dat vegen we zomaar uit, We moeten juist ruimte zien te vinden voor meer groen. Dat is onze opgave. Ja. U werkt dus veel met gemeentes, hè? En provincies ook wel. Ja. Wat is, als we daar even iets algemeens over zouden moeten zeggen, wat is de algehele houding ten opzichte van dat groen? Wordt het serieus genomen of is het toch een beetje een, hoe zeg je dat nou, een restpost? Iets voor erbij? Het is denk ik 10 jaar geleden echt de restpost geweest. En we zien gewoon echt een beweging dat het groen echt meer naar de voorgrond komt. En dat inwoners gaan roepen om meer aandacht voor groen bij hun in de wijk, in de straat. Dus wij zien daar echt zeker een beweging dat er echt meer geld en energie naar het groen mag gaan. Ja, want geld, hè, dan komen we op het punt waar je vaak tegenaan loopt, denk ik, toch? Als het gaat om de beperkingen van die ambities. Ja, klopt. Ja, we moeten nu nog met minimale potjes doen bij een aantal gemeenten. Dan zijn het kleine straatacties, buurtacties, waarmee je letterlijk mensen weer aan het tuinieren kan krijgen. Maar je ziet bijvoorbeeld de Hof van Twente, die heeft biodiversiteit hoog op de agenda staan. Net als Arnhem trouwens. En daar zie je echt een groene golfbeweging. En Hof van Twente heeft nu de laatste vogeltelling gezien. Ja, dat de biodiversiteit daar toeneemt. Dus ja, dan zie je gewoon dat het effect heeft. Ja. Ja, kun je zeggen dat, hè, want ik schets net een beetje dat beeld van betegelde tuinen. Dat veel mensen dat zo prettig vinden, want dat is zo lekker netjes. Ja, hè, makkelijk. Lekker strak ook, ja precies. Ja. Is dat een beetje ook weer aan het kantelen, of niet? Ja, zeker. Ik heb 14 jaar een tuinontwerpbureau. Ik maak alleen maar natuurlijke tuinen. Ja, de vraag explodeert gewoon de laatste jaren. Dus mensen willen echt graag natuur tot aan de drempel. Dus we kunnen wel naar de gemeente en de overheid kijken. Daar moet het gebeuren. Maar 70% van de publieke ruimte, of van de ruimte, is van private eigenaren. Dus ja, we zullen toch echt met elkaar moeten doen. Ja. En niet allemaal naar politiek gaan kijken. Maar ja, het is bijna alle hens aan dek. Ja, precies. Ja. En daar sluit de reactie van luisteraar Leni mooi bij aan. Zij vindt dat voortuinen verboden moeten worden en de tegels eruit halen. Hè, die betegelde tuinen. Dat scheelt al een hoop geld, zegt zij. En, kunnen mensen niet omgaan met de verantwoordelijkheid van de voortuin? Of is dat echt aan het verbeteren? Ik denk dat we tuinieren geleerd zijn. Ja. Ik denk dat daar de crux zit. Dat mensen bang zijn voor een boom of voor blaadjes die eraf vallen. Bang voor een boom, ja. En voor de blaadjes, serieus. Ja, geef ze een rotzooi. Omdat we de bomen allemaal kappen, zijn de mussen ook allemaal dakloos geworden. Ja, ja. We mogen weer wat meer natuur tolereren. En ja, het liefst steken wij iedereen aan als steenbreek om letterlijk in je eigen tuin aan de slag te gaan. Misschien zelfs een geveltuin van 30 centimeter langs je gevel aan te planten. Ja, ja, iedere tegel telt, zeg maar, die eruit gaat. Ja, en dat af en toe een hond tegenaan plassen, dat is helemaal niet zo erg. Hartelijk dank, Nieke Plantinga, tuinontwerper. En u adviseert gemeentes over vergroening. Taco van den Hoek, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Er zijn veel groene ambities, maar er zijn ook veel te weinig woningen in ons land. U stelde in 2021 in een rapport al voor om meer te gaan bouwen in groene gebieden buiten de stad. Dat klinkt een beetje als een tegenovergestelde beweging als waar wij het nu vanochtend over hebben. Nou, denk ik eigenlijk niet. De kern is wat we zien in het beleid tot nu toe is dat bijna alles binnenstedelijk gebouwd moet worden. We noemen dat verdichten. En dat haakt sterk aan op de discussie waar je het net over had. Ik hoorde dat er misschien niet genoeg geld zou zijn om bomen te planten. Nou, daar zal het probleem niet liggen in de woningbouw. Het punt is, we zitten op hele moeilijke locaties in die steden waar het vaak lastig is om progressie te boeken. Ja. En de locaties die makkelijk zijn, hè, dat zijn plantsoenen, dat zijn sportvelden en volkstuintjes. En die zijn ook steeds meer benut en we komen steeds meer terecht op die moeilijke herstructuringslocaties. Dus dan heb je het over bedrijventerreinen, waar bedrijven verplaatst moeten worden, of industrie, waar bodemverontreiniging zit, dat eerst gesaneerd moet worden. Het moet helemaal weer ingericht worden. En dat maakt het heel lastig en maakt het ook duur. Hè? Want ik hoorde ook een eerdere meneer die het met name over de betaalbaarheid had. Hij zei, het moet toch ook te betalen zijn. Nou, als je gewoon eens gaat kijken naar exploitaties, dan zeg je, als je aan de randen van steden en dorpen kleinschalig wat zou kunnen bijbouwen, dan is dat financieel-economisch veel aantrekkelijker. Dat betekent dat het dus ook een stuk betaalbaarder van kan worden. En het maakt het mogelijk om wat meer tempo te maken. En dat is de reden waarom we gezegd hebben, kijk daar nou ook nog eens naar. Mm-hmm. En probeer niet alle kaarten te zetten op binnenstedelijke verdichting. Nee, want als je binnenstedelijk blijft verdichten, dan heb je op een gegeven moment geen ruimte meer voor groen. En dan, verstening waar we het over hadden, die wordt dan alleen maar erger. Ja. Het gaat ook concurreren en het heeft natuurlijk het punt dat we willen ook graag iets aan de woningnood doen. Ja. Dus we moeten ook wel ergens woningen kunnen realiseren en ook in enig tempo. En dat is met die grote binnenstedelijke locaties waar men vaak aan denkt. Ja, dat gaat echt nog 10 jaar duren voordat dat opgeleverd wordt. Dus ja, ons advies is een beetje geweest, kijk nou ook naar die kleinschalige locaties. Probeer dat goed lokaal aan te laten sluiten op wat er is. Ja. He, soms moet je in lage dichtheden doen, in landelijke stijl. In een andere plek kun je misschien wat meer voor senioren doen, of juist om voor jongeren die in de buurt zitten. En we moeten daar niet zo dogmatisch mee omgaan als we de woningnood willen oplossen. En ook een mooie combinatie willen houden, dat we niet zoveel groen moeten opofferen in de stad. Ja, en bovendien kun je heel goed aan de randen van dorpen en steden bouwen. En respect hebben voor het groen natuurlijk nog steeds. Taco van Hoek, hartelijk dank. Dat zou heel belangrijk zijn. Precies. En gemeenten kunnen dat. Hè? Ook trouwens met het eerdere punt wat gezegd werd over bomen of als er iets privaat eigendom is. Ja. Gemeenten kunnen eisen stellen aan deze projecten. Hè? En het invoegen van groen en bomen en dergelijke in dit soort projecten is exploitatietechnisch echt niet het probleem. Nee, oké. Okay. Hartelijk dank. Helder, Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut van de Bouw. Anita Witsier, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de 4 organisaties waar we het over hebben, die pleiten voor miljarden om onze steden te vergroenen. Hè? Maar dat mensen zelf ook hun buurt kunnen vergroenen. Dat bewijst jouw programma eigenlijk, of ons programma, KRO-NCV. 12 straten groen, daarin werken buurtbewoners samen om hun leefomgeving groener te maken. Mm-hmm. Hoe doen ze dat, die deelnemers, hun omgeving vergroenen? Door het met elkaar te doen, om heel goed te kijken. Kijk, we hebben natuurlijk een paar tuinexperts erbij gehad. Ja. En die weten precies waar je wat kan planten. Dat is belangrijk, want niet elke grond is natuurlijk hetzelfde. Maar ook om het inzicht te geven dat iedere tegel telt. En iedere tegel is er 1 te veel. Hm. Wij zijn de maatschappij geworden van de minste weerstand en gemak. Ja, dat zijn tegels en van dat lelijke donkergrijze grind. En dat is inderdaad makkelijk. Maar de keerzijde daarvan is dat het zomers bloedverzengend heet wordt. Het scheelt echt een aantal graden. Ja. En het is geen nieuws dat we in een soort andere fase zitten van wat het betreft het klimaat. Dus de zomers zullen alleen maar warmer worden. Daarnaast is het zo dat het heel slecht regen kan opnemen. Dus ook in natte periodes zijn tegels de allerslechtste optie. Dus waar je kan, maar denk ook bijvoorbeeld aan je gevel. Denk ook aan je dak. Ja. En ik hoorde net de meneer van zo even spreken over die binnenstedelijke verdichting. Kijk, in Baaienskwartier in Amsterdam bijvoorbeeld wordt heel veel gebouwd. En met heel veel aandacht ook voor groen. Daar komen moestuinen. Er komt heel veel groen en water ook. Dat is helemaal geïntegreerd. En inderdaad, los van het dogma's. We moeten meebewegen, zowel aan de randen van dorpen en steden, maar ook in de binnensteden. Maar met een andere visie. Ja. Ja. En het leuke is natuurlijk ook nog eens een keer, hè, behalve dat het lekker groen wordt, dat je ook nog een contact met de buurt hebt, toch? Als je dat zo doet. Is ongelooflijk wat het in sociaal opzicht ook teweeg heeft gebracht. Mensen weten elkaar te vinden, komen bij de koffie, hebben gewoon veel eerder een gesprek. Nou, kijk eens aan. Dat is mooi, het is een win-win situatie. Zeker, een win-win situatie, zo noemen we dat. En er komt natuurlijk een nieuw seizoen aan, ook van 12 Staten Groen. Dankjewel, Anita Witsier. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Jesus Christ Superstar, de rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door het onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. Nooit meer op vakantie of nooit meer werken. Een leven zonder muziek of zonder kleur. Liever tanden als haar of haar als tanden. Het leven zit vol ingewikkelde keuzes. Bij Volkswagen houden we het graag simpel. Daarom introduceren we speciale actiemodellen, compleet uitgerust. Zo krijg jij het meeste Volkswagen voor je geld. Dat is makkelijk kiezen. Bekijk ze op volkswagen.nl. Het is de 17e eeuw. Iedereen kent Michiel de Ruiter, Piet Hein. Terwijl mijn veroveringen net zo spectaculair zijn. Algiers, hier was ik moslim geworden. Jan Jansz, piraat van de wereld. Het is dus tijd vanavond om 22:50 voor mijn verhaal op NPO 2. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een gloednieuwe passie, samengesteld door Ivan Fischer. Een indringende avond over medeleven, met delen uit de Matthäus Passion en muziek uit allerlei windstreken. Op 20 maart. Bestel op concertgebouw.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Carl-Johan de Zwart. Stop met het leveren van wapens en het is in een paar weken vrede. Aldus Poetin in het gesprek met Tucker Carlson. Hij wil kortom maar zeggen dat hij de beroerdste niet is. Over die boodschap hebben we het zo meteen in het mediaforum. Nu eerst, de Nederlandse politie heeft vermiste Oekraïense kinderen getraceerd. Daarover meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Nederland weet waar 8 Oekraïense kinderen zijn die waarschijnlijk zijn ontvoerd door Rusland. De Nederlandse politie heeft samen met rechercheurs van Europol naar recente foto's van de kinderen gezocht op internet door middel van gezichtsherkenning. En daarna konden ze met allerlei moderne technieken de locatie achterhalen. De informatie is gedeeld met Oekraïne. Volgens de politie gaat het om weeskinderen die door Rusland zijn meegenomen naar bezet gebied. Rusland zou al zeker 6000 kinderen hebben ontvoerd. In Slowakije heeft het parlement ingestemd met een omstreden hervorming van het strafrecht. Contact daarover met correspondent Charlotte Waiers. Ja, wat houdt die hervorming van het strafrecht precies in? Een van de grootste veranderingen is dat het bureau van een speciaal aanklager die corruptieonderzoeken doet voor het Openbaar Ministerie, dat bureau gesloten wordt. En die zaken die daar nog openstaan, die worden dan overgeheveld naar regionale afdelingen die daar eigenlijk niet echt mee uit de voeten kunnen. En andere zaken zullen sneller verjaren, bijvoorbeeld corruptiezaken, maar ook verkrachtingszaken. En de zaken die wel doorgaan, daar zullen straffen ook worden verlaagd, bijvoorbeeld voor corruptie. En waarom heeft de Slowakije dit besloten? Nou, premier Fico die zegt dat de straffen in Slowakije in vergelijking met andere landen veel te hoog zijn. En hij zegt dat het bureau van de speciaal aanklager niet onafhankelijk is. Dat wordt geleid door een voormalige politieke tegenstander, Daniel Lipschitz. En hij zou een heksenjacht voeren om politici uit te schakelen. Maar die man die ziet dat zelf heel anders. Ik heb hem gesproken in december toen de plannen werden aangekondigd. En hij zegt, het is heel duidelijk dat politici en andere machtige mensen zichzelf proberen te beschermen met deze veranderingen. Want tegen hen lopen nog zaken. Onder andere tegen het voormalig hoofd van de politie, het huidige hoofd van de centrale bank en ook politici van de partij van Fico. Ja, en die zaken zullen nu sneller verjaren of de straffen worden lager. Ja, en minder onderzoeken dus naar corruptie. Hoe wordt daarop gereageerd in Slowakije? Er zijn de afgelopen weken al duizenden Slowaken in steden de straat op gegaan om te demonstreren hiertegen. Dus echt veel kritiek, ook kritiek uit de Europese Commissie. En de president, Čaputová, die wil dit nog tegen kunnen houden. Zij is niet van dezelfde partij als de premier. Maar het is onduidelijk in hoeverre dat nog zal lukken. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. Bij Israëlische luchtaanvallen in het midden van Gaza en in het zuiden bij Rafah zijn zeker 9 doden gevallen. Volgens persbureau AP werd in Rafah een huis getroffen en een kleuterschool waar burgers schuilden. Bedrijven in de Amsterdamse haven hebben een flexibel groepscontract getekend met netbeheerder Liander. Dat betekent dat ze onderling afspreken wie er wanneer de meeste stroom nodig heeft. Zo moet overbelasting van het netwerk worden voorkomen. Bij protesten rond de bouw van een omstreden moskee zijn in India zeker 2 doden gevallen en minstens 150 agenten raakten gewond. Voor de bouw van de moskee is geen toestemming. Duizenden demonstranten proberen te voorkomen dat die wordt gesloopt. Toen het uit de hand liep, vuurden agenten met scherp en gebruikte de politie traangas. Het Openbaar Ministerie heeft in 2019 al gewaarschuwd dat de apparatuur voor mestcontroles fraudegevoelig is. En nu, 5 jaar later, heeft het ministerie van Landbouw die apparaten waarmee wordt gekeken of boeren zich aan de mestregels houden nog niet vervangen. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Verslaggever Thomas Pekschoor vertelt hoe er wordt gesjoemeld met de vrachtwagens die mest afvoeren. Ja, je gaat die mest op een gegeven moment inladen. Dan zit er een systeem in dat automatisch weegt hoeveel mest erin gaat. Maar wat het OM beschrijft is, je kunt dat heel makkelijk manipuleren door de luchtdruk in de vering, door daarmee te spelen. En daardoor eigenlijk te doen alsof er meer mest wordt ingeladen dan er daadwerkelijk die vrachtwagen in is gegaan. En die extra mest die boeren dus stiekem niet afvoeren, kunnen ze dan alsnog over hun land uitrijden. Te veel mest is slecht voor de natuur. Het afvoeren ervan kost boeren dan ook veel geld. In Den Haag zitten de PVV, VVD en BBB weer aan tafel bij informateur Plasterk. De NSC-leider Omtzigt is ook uitgenodigd, maar is er niet bij. Wilders en Jessel Gus zijn er wel weer, net als Van der Plas. We gaan nu in ieder geval even met elkaar praten. En heeft u het gevoel dat het wel nog zin heeft om door te praten nu dat een van de partners weggelopen is? Dat gaat nu natuurlijk al 2 dagen zo. Voor mij heeft het altijd zin om door te praten. Je moet altijd met elkaar praten en doorgaan. Liefst met z'n vieren en als dat niet zo is, zo met z'n drieën. En kijken wat voor mogelijkheden er zijn. En ja, dat ga ik dadelijk doen. We zagen gisteren de informateur fel uithalen naar Pieter Omtzigt. Het lijkt ook een beetje een verstoorde relatie tussen die twee. Kan hij zo meteen wel door, denkt u? Ja, daar ga ik nu allemaal niks over zeggen. Als je het goed vindt, ga ik nu... want ik kan verder niets zeggen na de tafel. Dat zei PVV-leider Wilders. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt wat de planning is voor de komende dagen. In het weekend gaat Plasterk zijn verslag als informateur schrijven. Dat gaat maandag naar de Kamer. Woensdag is er een debat over en dan zal moeten blijken of er een Kamermeerderheid is om op de een of andere manier verder te formeren en zo ja hoe. En dat zou dan best eens met een andere informateur kunnen zijn, want de chemie tussen Plasterk en Omtzigt die lijkt wel een beetje uitgewerkt. Plasterk zei gisteren dat Omtzigt te weinig respect heeft voor het instituut voor informateur. Hij zegt dat hij via de pers moest horen dat Omtzigt niet verder wilde praten. Bewolkt met vooral in het noorden nog regen. Vanuit het zuiden wordt het droog en breekt af en toe de zon door. Al kan er ook vanmiddag nog een bui vallen. Het wordt 10 tot 14 graden. Ook het weekend verloopt zacht met veel bewolking. Af en toe wat zon, maar vooral zaterdagavond ook regen. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Voor het eerst sinds de Russische inval van februari 2022 sprak Poetin met een Westerse journalist. Welk beeld oprijst uit dat gesprek en wat we daarmee moeten, bespreken we zometeen in dit Mediaforum. Met Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Hansje van de Beek, onderzoeksjournalist van onder meer Argos. Goedemorgen Hansje, fijn dat je er bent. En spraakmaker is historicus Nadia Boeras. Uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Hansje, jouw mediamoment gaat over het journalistieke platform De Correspondent, dat een rechtszaak begint tegen het Openbaar Ministerie. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat juich ik vooral heel erg aan. Het gaat om die zaak waar 3 journalisten van De Correspondent zijn afgeluisterd met een gesprek met Siewert van Linden en zijn, ja, zijn medeverdachte. Daar was dus al een relletje over en het OM heeft daarvan gezegd, ja, het was bijvangst, want deze mensen gingen al met elkaar praten en journalisten zijn aangesloten. Dat wisten we dan wel van tevoren, maar het is bijvangst, dus het mocht. Ja, daar zit natuurlijk het probleem. Dat wisten we van tevoren. Als je dat weet als OM van tevoren, dan weet je ook, we mogen dit niet afluisteren. Ja, dat is dus de vraag. Ik ben blij dat dus een rechtszaak gaat worden gevoerd, omdat volgens mij juridisch, ja, zitten ze wel net binnen de lijntjes. Oké. Want uiteindelijk Is het bronbescherming. En zij zeggen, de bron was al bekend. Ja. En dus is er geen bronbescherming, want wij kennen de bron al. Zo heb ik het begrepen. Ja, ja, ja. Maar even voor duidelijkheid. Hè. In de wet staat namelijk dat het OM gesprekken van journalisten in principe niet mag afluisteren als daardoor de bronbescherming gevaar loopt. En dat mag alleen als het gaat om ernstige feiten waarop een celstraf van minstens 12 jaar staat. En er moet dan geen andere mogelijkheid bestaan om die informatie te verkrijgen als OM. Ja. Dan en volgens mij zit het dan precies, wat zij zeggen, in die bronbescherming. Ja. Want die bron kan niet meer beschermd worden, want die bron is al bij ons bekend. Ja, precies. Nou ja, uiteindelijk is dat natuurlijk een manier opgeschreven om iets te bewaken. Is namelijk dat wij als journalisten met mensen kunnen praten om dingen aan de kaak te stellen. En het idee is dat er bronbescherming is. Dat is er, zodat mensen met ons durven te praten. Ja. Dus uiteindelijk moet je met dat bedenken. Journalisten hebben bronbescherming, die bronnen hebben geen bronbescherming, wij hebben bronbescherming. Mm-hmm. En dus moet je ook vanuit die journalist denken, is dit hoe we het horen te doen? Ja. En ik ben benieuwd wat de rechter daarover gaat zeggen. Ja, want als je dus redeneert, hè, als OM, ja, maar die bronnen waren al bekend, dan redeneer je vanuit die bron en niet vanuit de journalist. Ja, en ook, daar is al lang over nagedacht, want dit is natuurlijk niet een situatie die zich nooit eerder heeft voorgedaan. Er wordt ook gezegd, in zo'n gesprek kunnen weer andere bronnen worden bekendgemaakt. De informatie is. Dus er zijn best wel veel situaties. En uiteindelijk gaat het natuurlijk over dat iemand vrij moet kunnen praten bij een journalist. En ik heb natuurlijk ook wel nagedacht, wat had de correspondent nou kunnen doen? Mm-hmm. Want ze hebben natuurlijk wel via de telefoon die afspraak gemaakt. Dus ze wisten waar het was, dat gesprek. Maar dat gesprek was er dus al. En eigenlijk, als ik nadenk hoe dit eigenlijk alleen maar had kunnen doen, wat je dan zou kunnen doen is in het bos rondlopen en bij wijze van spreken naakt in het bos rondlopen. Maar misschien een beetje een naïeve vraag, hè? Hoe weet het OM eigenlijk? Want dan hebben ze dus die journalisten al afgeluisterd weten waar die afspraak was. Nee, ze hebben dus Siewert afgeluisterd. Ja, ja. Die die had al een afspraak. Toen kwamen ze erachter dat die journalisten zouden aansluiten. Okay. En daarom vinden ze de bijvangst. Ja, precies. Dat is het idee. Ja. We hebben het hier eigenlijk, René Rijtma, over journalistieke rechten. Hè? Bronbescherming dus. Zeker. Maar ook een belangrijke, de vrijheid om te publiceren. En dan moest ik even denken aan het publicatieverbod dat jouw krant het AD een paar weken geleden heeft gekregen om te publiceren over die zaak Galit Kassem. Hè? Ja. Daar is eigenlijk heel weinig consternatie of discussie over geweest op het moment dat dat bekend werd. Verbaasde jou dat? Ja en nee. Ja, dat verbaast me omdat ik denk dat het heel ernstig is. En nee, ik kan het eigenlijk mijn collega-journalisten nauwelijks kwalijk nemen. Omdat, ik mag er niks over zeggen. Mm. Dus ik zal me hier ook op de vlakte houden. Je mag toch wel wat zeggen over het feit dat die uitspraak er is. En waarbij ook niet eigenlijk de belangenafweging duidelijk is gemaakt? Nee, kijk, wat ik erover kan zeggen is, kijk, de zitting vond plaats achter gesloten deuren. Nou, dat is een goed recht en dat zal ik ook respecteren. Ja. Zoals ik überhaupt respecteer dat wij in een rechtsstaat leven waarin je naar de rechter mag stappen op het moment dat je denkt dat je iets wordt aangedaan. En zal ik ook die uitspraak van de rechter respecteren. Maar wat hier is gebeurd, de zitting vindt plaats achter gesloten deuren. De rechter heeft een vonnis gewezen, maar dat vonnis is niet openbaar gemaakt. Wat er openbaar is gemaakt, is een verkort openbaar vonnis. En waar ik een probleem mee heb, is dat ik vind dat dat verkorte openbare vonnis een te beperkte weergave is van de inhoud van het werkelijke vonnis. Ik mag niks zeggen over het werkelijke vonnis, dus er is niks bekend over wat mij precies verboden is en hoe ver die reikwijk is en de impact die dat heeft. Ja. Terwijl ik denk, daar raak je zo aan de persvrijheid. Dit zijn grondrechten. Dit zijn grondrechten. Die we zo belangrijk vinden, toch, in dit land? Nou, die we zo belangrijk vinden en waar we ook steeds meer duidelijk wordt dat het niet bepaald niet een vanzelfsprekendheid is. Nee. We gaan het zo meteen nog uitgebreid over Poetin hebben. Dus dan heb je het over een land waar misschien het minder goed gesteld is met de persvrijheid. Okay, en zie je waar dat toe kan leiden. Ja, dus nu zeg jij dit, hè? Je constateert dit. En dan is het stil. Ja. Als zo'n uitspraak er is. Ja. En we worden ook niet bijgepraat over wat hier de belangenafwegingen zijn geweest. Even los van de inhoud van de zaak, dat snap ik. Hè? Want die belangenafweging kan zodanig zijn dat inderdaad die veiligheid zodanig in het geding was, hè, voor Royce de Vries dat er niet gepubliceerd kon worden. Maar je wil wel weten waarom, als er zo'n grondrecht, als er aan geknibbeld wordt, wat dan precies de argumentatie daarbij is. Dat wil je weten, ja. Ja. Maar dan nogmaals de vraag. Vind je het dan niet een beetje raar dat het zo stil is gebleven daarna? Ja, dat vind ik... Ja, zeker, dat vind ik raar. Maar wat ik al zei, omdat vonnis wat bekend is gemaakt dusdanig beperkt is, denk ik dat de impact ervan helemaal niet duidelijk is voor mijn vakbroeders en zusters. En dat is ook meteen het bezwaar wat ik daartegen heb. Ja, precies. Ja. Nadia, hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik vroeg me af, is er bij jullie op de redactie wel overwogen om toch te publiceren? Nee, dat is op dit moment niet overwogen. Ik bedoel, die rechter heeft een uitspraak gedaan. Kijk, en ja, we zijn in hoger beroep gegaan en dat wachten we rustig af. Ja, ja. Hansje, zouden journalisten meer de barricade op moeten? Even in dit soort gevallen, als het gaat om de rechter van een journalist. Nou, ik heb dat vonnis gelezen en toen had ik eigenlijk niks gelezen. Want als je dat vonnis leest, dat is zo geschreven dat je er... Ja, je kan er echt niks uithalen. Dus voor mij is het ook moeilijk om te bedenken of ik hier voor de barricade op moet. Ja. En dat is ingewikkeld. Ik hoop dat dit hoge beroep meer bekend wordt. En dat we er dan wat meer van kunnen vinden. Ja, ja. Even los van de inhoud van de zaak. Hè? Want het gaat even vooral om het principe, het journalistieke principe. Rennie, jij verbaasde je gisteravond hierover. En Klaas Dijkhoff en Peggy Vrijens duiken in de diepe betekenis van carnaval. Ja, de diepe betekenis van carnaval. Waar zit je verbazing precies? Nou, ik vind het mooi en tegelijkertijd ook wat merkwaardig tegelijk. Want dit is iets wat denk ik ieder jaar voorbij komt. En ik vraag me eerlijk gezegd af, hoe vaak gaan we nog uitleggen over wat carnaval betekent? Mm-hmm. En ik kom van ver boven de rivieren, dus ik heb niet een automatische connectie daarmee. En het lijkt me nou typisch iets van dat feest, als je ermee bent grootgebracht, dan voel je dat sentiment. Als dat niet zo is, voel je het niet. En dan kan je dus ook nooit over en weer overbrengen. Toch doen we dat ieder jaar weer. Ja. En dat is ook een traditie, toch? Net als zeker, carnaval zelf. Het is traditie. En ik vind er overigens ook iets moois aan zitten, omdat ik denk dat het heel erg feest is wat ook de verbinding zoekt. De verbinding zoekt naar dat waar je vandaan komt. Ja. En ik moest daar ook aan denken in combinatie met de Super Bowl, een ander groot evenement waar we aan de vooravond van staan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het bijna tegenovergestelde, want dat draait om een sportwedstrijd. Ik dacht, we hebben het er zo vaak over. Ik moest echt nog weer even checken over welke sport gaat het ook alweer. Ja, ja, inderdaad, American Football. Maar dat is de commercie zo groot geworden. En ik vind het wel een mooi contrast. In het Amerikaanse grote Super Bowl evenement verbazen we ons en hebben we een fascinatie over puur commerciële zaken. Ja. En in het carnaval, waar we aan de vooravond van staan, proberen we juist iets dat kleine, dat verbondene over te brengen op mensen. Ik denk dat dat nooit echt gebeurt. En tegelijkertijd zie ik heel erg het belang daarvan. Mm-hmm. Over, ik denk dat we onder de rivieren vooral massaal carnaval moeten gaan vieren. Okay. Nou, ik moest ook een beetje glimlachen vanochtend. Want we hebben het eigenlijk een beetje over verstrooiing ook, toch? Even een ander soort nieuws in al die formatie ellende. Ja. Jouw krant heeft op de voorpagina vanochtend de helft ingeruimd met voor een enorme foto voor het bericht dat dierenorganisatie PETA dieren op draaimolens wil vervangen, omdat het exploitatie zou zijn van dieren. Ja. Dat is ook wel een keuze, toch? Dat is ook wel een keuze. En eerlijk gezegd, ik had het er vanochtend even met de redacteur van dit programma over. En ik ben het helemaal. Hier kan je prima over discussiëren. Want is dit nou enorm belangrijk? Mm-hmm. Maar op een voorpagina spelen altijd twee dingen voor mij een rol. Ten eerste wil je het nieuws groot brengen. Mm-hmm. Dat gaat over een veel serieuzer onderwerp, de voorpagina van het AD, over de gevonden Oekraïense kinderen met hulp van Nederlandse onderzoekers. En je hebt een belangrijk beeldelement. En het ene onderwerp is fotogenieker dan het andere. En dit is nou typisch een heel fotogeniek onderwerp. Want je kunt de foto van een draaimolen erop zetten. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk als je, bij wijze van spreken, als je nieuws hebt over de Belastingdienst, ga dat maar eens aantrekkelijk illustreren. Maar als er gedoe is over wat er al dan niet op een draaimolen staat, dan ben je beeldtechnisch gezien geholpen. Ja, en je weet natuurlijk, eerlijk is eerlijk, Rennie, dat als je dit bericht, of dit persbericht van PETA, dat scoort natuurlijk ook, want je drukt volledig op de anti-woke-zenu. Ja, zeker. Dat merkten wij gisteren al toen we dit nieuws al online brachten, dat het onze lezers danig bezig had. Ja, want er komen natuurlijk heel veel gewelddadige reacties binnen, of niet? Nou, gewelddadig zou ik het niet willen noemen, maar verbazing en... Ja, maar dat weet je van tevoren. Dus je trap je ook niet een beetje in een soort van trucje van PETA? Zij weten namelijk ook dat dit... Het eerste waar ik bang voor was, is trappen we niet in een 1 april grap. Ja. En toen ben je het gaan uitzoeken? Daar zijn we het gaan uitzoeken. En PETA pakt dit toch serieus op. Hmm. Dat doen ze inderdaad slim. Ja. Het is een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. Ja, zeker. Ja. Dat kun je zeggen, ja. De dierenbescherming heeft verbazing geuit over dit punt van PETA. Zeg maar de collega's dus eigenlijk. Zij zien het bijna als een 1 april grap inderdaad. En vinden dat de prioriteit elders zou moeten liggen. Ja. Wellicht zitten we hier op 1 april weer aan tafel. En dan ga ik uitleggen van we zijn erin getrapt. Ja. We hebben PETA zelf ook even gebeld. Ja. Zij snappen de verbazing wel. Maar benadrukken dat ze willen dat mensen aandacht hebben voor de manier waarop we naar dieren kijken. Daar gaat het zo om. Ja. Gaat ze dat lukken, denk je, Hansje, op deze manier? Nou, ik moest even nadenken ook. Ik ging wel die gedachte maken van... op dieren zitten, je moet niet op een olifant zitten. Zo zou het dan werken. Maar ja, inderdaad, het is gewoon een soort open zenuw... waar je zo lekker in poort. Waar vooral, ik denk, het andere zou gebeuren. Van waar maken die mensen zich nou druk om? Ja. En dus heb ik het idee dat je daardoor... PETA gewoon minder serieus neemt als ze zich hier, als dit nou het nieuws is waar ze mee komen, dan neem ik al die andere dingen misschien ook wat minder serieus. Je kunt je afvragen of dit niet uiteindelijk averechts werkt, het zogenaamde boemerang-effect. Nou, vannacht was het dan zover. Om precies 12 uur stond het interview van de Amerikaanse journalist Tucker Carlson met de Russische president Poetin online. En daarbij ging het onder meer over de vraag of hij van plan is om nog meer landen aan te vallen, bijvoorbeeld Polen. Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threatmongering. I will tell you what we are saying on this matter and what we are conveying to the US leadership. If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons. It will be over within a few weeks. That's it. Ja, we horen hier de voice-over over die Poetin vertaald. Zeggen dat Rusland Polen niet zal aanvallen en dat de oorlog binnen een paar weken over kan zijn als het Westen stopt met wapens leveren. Nou, Hansje, we kunnen opgelucht ademhalen. Hè? Met Poetin valt te praten. Heel geloofwaardig. Ja, hij heeft eigenlijk best wel veel voordelen aan zo'n interview natuurlijk. Binnen zijn eigen land kan hij zich laten zien als staatsman. Een internationale staatsman die wel met journalisten praat uit het Westen. Dus hij is, in zijn eigen land staat hij er mooi op. En hij bereikt natuurlijk de Republikeinen. Ja. En een bepaald deel van die Republikeinen in Amerika, die nu weer volgens mij 60 miljard willen gaan betalen. Ja. Of zij dus niet. Maar die vraag ligt er. Dus op twee plekken heeft hij enorme voordelen. En de journalist zelf heeft natuurlijk een enorm platform, want ook ik had natuurlijk nooit naar die video's gekeken van hem, want dat interesseert mij verder. Maar in dit geval... journalist? Jij noemt hem journalist? Is dit een journalistieke expositie? Nou ja, ik zou hem wel... Ik bedoel, het blijft van een journalist, zou ik zeggen. Wel met een hele duidelijke insteek en met een... Ik vind het wel makkelijk om iemand niet als journalist neer te zetten. Ook al is hij wel een bevooroordeelde... Hij is ontslagen bij Fox destijds. Ja, natuurlijk. Dat weet ik. Ja, precies. Nee, ik zeg het er even bij voor de luisteraar. Nou ja, het is denk ik ook wel een terechte vraag, is hij journalist. Omdat ik het ook wel een exemplarisch vond van over... Je ziet hierin eigenlijk heel goed wat redacties en journalisten normaal gesproken doen. En wat hier niet gebeurt over als alleen het eerste antwoord al duurt ongeveer een half uur, geloof ik. Iets van 3 kwartier bijna. Ja, en ik denk normaal gesproken zou een journalist daar altijd op ingrijpen. En niet omdat je iemand zijn verhaal niet wilt doen, maar omdat het ook een soort toegankelijk moet blijven voor het publiek. Mm-hmm. En omdat je kritische vragen wil stellen en de hoofd- en de bijzaken van elkaar moet scheiden als journalist. Ja. Daar zit je voor. Ja. Ja, en dat is wel wat hij hier volgens mij wat Tucker Carlson achterwege laat. Ja. En toch gaan we kijken. Ja, omdat het natuurlijk ook fascinerend is. Je zei het in je aankondiging. Voor het eerst sinds 2019 praat hij met een Westerse journalist. Je bent toch nieuwsgierig. Ja. Ja, welk beeld probeerde Poetin van zichzelf neer te zetten volgens jou, Rennie? Ja, ik denk eerlijk gezegd als een hele redelijke staatsman met wie te onderhandelen valt. Het viel mij net ook nog weer op, omdat we hier in de studio zitten en alleen het geluid horen en niet het beeld, over wat voor salvende stem ook wordt gebruikt voor die voice-over. En dat ik denk van, het is, in alleszins denk je, ik betrap me er zelf op dat het ook nog werkt. Dat je toch denkt, best redelijk. Terwijl dit natuurlijk bij uitstek een middel is wat Rusland altijd probeert, om verdeeldheid te zaaien in het Westen in dit geval. Ja. Nou is Tucker Carlson natuurlijk inderdaad, ik zei het al, een oud Fox-presentator, hè? Trump-aanhanger ook. En Trump op zijn beurt is een uitgesproken tegenstander van de Amerikaanse militaire hulp aan Oekraïne. Hansje, Poetin kritisch interviewen, kan dat überhaupt? Is dat gewoon naïef? Nou, dat kan zeker. Ja? Maar ook als je daar bent, je eentje, als Tucker Carlson? Nou, ik weet niet of hij het kan. Nee. Maar het kan wel. Ja? En je moet natuurlijk geen afspraken van tevoren. Hij kreeg wel 2 uur. Ja. Nou, ik heb nog nooit iemand 2 uur geïnterviewd. Dus maar dat is natuurlijk de afspraak. Tijd. En daarom liet Poetin dit gesprek ook toe. Met andere woorden, kun je kritisch interviewen zonder dat je afspraken maakt, zeg maar. Ik bedoel, die afspraken zijn er, toch? Dat is de voorwaarde geweest vanuit Poetin. Welke afspraken zijn er? Nou, waarschijnlijk dat hij alle ruimte kreeg. Dat hij 2 uur ongebreideld zeg maar zijn visie op de Oekraïne en op de hele wereld mocht tentoonspreiden zonder al te veel tegenwerpingen. Dat is waarschijnlijk de deal geweest. Ja, ja. Nou, dat weet ik niet, maar dat kan ik me zo voorstellen. Dat kan ik me zeker voorstellen. Ja. Dan nog zou het natuurlijk kunnen. Ja. Dus je maakt die afspraken en heb je vervolgens lak aan. Doe je het toch? Ik zie ook niet echt. Ja, hij zei volgens mij: mag ik 30 seconden om even uit te leggen hoe Rusland ontstaan is ongeveer? Ja, ja, hij had er in ieder geval. Ik kan me ook voorstellen, ik had hem denk ik ook eerst ruimte gegeven. Je moet iemand eerst even zo'n beetje ruimte geven. Ja. Maar na 5 minuten of na 10, als je toch 2 uur hebt, ga je toch wel je kritische vragen stellen. Maar hij vroeg natuurlijk ook naar de Amerikaanse journalist. Dus er was niet. Helemaal geen kritische vraag. Mm-hmm. Maar het was ook niet echt doordrukken. Nee, zeker niet. Nee. Nadja, heb jij het gezien, het interview, of fragmenten daarvan? Ik heb fragmenten daarvan gezien. Ja, wat was jouw indruk? Mijn indruk was vooral ook als historica dat natuurlijk. Ja, hij gaf inderdaad bijna college. Hè, dat was geen vraag-antwoord interview. Maar wat ik belangrijk vond, is dat hij had het over de American leadership. En hij toont zich als daar als een contrast, als een tegenmacht. Want de huidige Amerikaanse president, die blundert zich door het staartje van zijn presidentschap mogelijk. En Trump staat te wachten. Dus dat wordt zijn bondgenoot straks. En dat stemt niet heel vrolijk. Dus ik dacht, er moet iemand nu ingrijpen. Want deze man laat zich niet tegenhouden. Doet niemand niet. Er moet iemand nu ingrijpen? Hoe bedoel je? Nou ja, als Trump straks de Amerikaanse president wordt, wat toch plausibel is, dan gaat hij natuurlijk alles doen wat Poetin wil. En Biden nu, die is niet bij machten, denk ik. En die horen we in het nieuws de hele ochtend al ook wat vergeetachtig is. Hè? Ja, dat is het beeld dat dan bij Biden hangt nu. Gênant, ja. Geheugenverlies. Ja. En dat is niet een capabele wereldleider. Dus als we het hebben over de ouderwetse twee machten, hè, Rusland en Amerika, dan was dit een poging van Poetin om te laten zien, wij zijn sterker. Ja, en twee spalt in het Westen zaaien natuurlijk. Zeker, hè, als het gaat over die militaire steun natuurlijk. Wat blijft er nou eigenlijk hangen van dit gesprek, Hansje, wat jou betreft? Nou ja, dat ik benieuwd ben hoe inderdaad Trump hier gebruik van gaat maken. Want zo'n interview kan je natuurlijk gebruiken om te laten zien wat respectabele man dat zou kunnen zijn. En dat wij in de Westen maar moeilijk doen. En als we nou een stukje Oekraïne geven, dan is het allemaal wel klaar straks. Dus ik ben benieuwd of hij dat nog gaat gebruiken in zijn campagne richting de verkiezingen. Ja. En spannend is René natuurlijk hoe Zelensky hier weer op reageert. Ja, daar ben ik vooral benieuwd naar. Want Zelensky had aan het begin van de oorlog natuurlijk enorme steun, ook in het Westen. En wij waren allemaal onder de indruk van hem over zijn moed en zijn bravoer. En nu zien we dat het enorm moeizaam gaat om nog steun te krijgen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij hierop gaat reageren. Goed, we gaan ongetwijfeld een antwoord nog krijgen op de een of andere manier. Frank van Pamelen is binnen met onder zijn arm de taal, zoals iedere vrijdag. Goedemorgen. Ja, Frank. Goedemorgen ook iedereen hier aan tafel. Ja, we gaan de taal. Carnaval, Karl-Johan, we hoorden het net. Ja. Ja, ook voor iedereen van boven de grote sloten. Carnaval staat weer voor de deur. En als carnaval voor de deur staat, dan staat achter die deur een paard in de gang bij buurvrouw Jansen. Maar hoe lang nog? Dat is de vraag. Want gisteren werd bekend, dat stond vandaag dus op de voorpagina van de krant, het paard als amusementsproduct moet in de ban. Tenminste, als het aan de internationale dierenrechtenorganisatie PETA ligt. PETA is calling for an end to the use of animals in carousels. Geen paarden meer in draaimolens, dat willen ze. Ik heb het even nagezocht. Inderdaad, geen 1 april, grap schijnt. Echte paarden of geen echte paarden, dat maakt ze niet uit. De Nederlandse tak van PETA zei dat ze het liefst alle draaimolenpaarden van de Efteling willen vervangen door andere dingen. En Karl-Johan, dat werd gisteren nogal hoonlacherig ontvangen op de sociale media. Ja, Want als de Efteling draaimolenpaarden moet wegdraaien, is er dan ook nog wel ruimte voor een wolf, of voor zeven geitjes, of voor een kikkerkoning, of voor een Chinese nachtegaal. Ben een beetje verbaasd. Ja, zelfs Ronald Plasterk is verbaasd, hoor je dat? En het gaat nog verder, want gisteren was er een discussie op X. Wordt er straks ook actie gevoerd tegen het oneigenlijk gebruik van paarden in de taal? Mogen we het paard nog wel spreekwoordelijk achter de wagen spannen? Of iemand over een paard tillen? Of op blinde paarden wedden? Mogen we gegeven paarden nog wel in de bek kijken? Moet er trouwens geen mond zijn bij zo'n edeldier? Dat soort vragen. En wat moeten we nu met carnaval? Want in de taal rond carnaval wemelt het van de dieren. En de vraag is, zijn dat nu ineens ook allemaal bedreigde diersoorten? Oeteldonk bijvoorbeeld, een oetel schijnt een kikker te zijn, hè, puur voor amusement. Kan dat nog wel? Spreeuwendurp, Bokkenriek, Knienenburg, Vossenstad, Kraaienest, allemaal dieren. En wat dacht je van deze? Een geit in het café, wat moet je daar nog mee? En deze? Een porseleinenpony, ja, een porseleinenknol. Een porseleinenpony, heel mijn tuin staat er mee. Een porseleinenpony, dat kan natuurlijk ook niet meer. Het is geen paard natuurlijk, laat staan het beste paard van stal. Maar het is wel puur een dier voor amusement. En van Peter mag dat niet meer, toch, meneer Plasterk? Ik ben een beetje verbaasd. Een beetje... van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Ja, het is natuurlijk ook een beetje een warrig verhaal. Hè? Maar ja, ik woon in Brabant, meneer Plasterk. Een eindje onder Oeteldonk. En ik weet wel dat de oetel een kikker zou zijn. Dat is waarschijnlijk een broodje aap. Maar mag dat nog wel, een broodje aap? En ook, als we onechte paarden gaan verbieden in pretparken en op kermissen, mag er tijdens carnaval dan nog wel een paard in de gang? Of een geit in het café? Mogen we nog een kater hebben? Mogen we überhaupt nog beesten met z'n allen? Mogen we nog zingen van varkens met een krullende steen? Of dat me een witpender weer aankomt, of dat er een lijster in de la ligt, of liedjes van een spijker in mijn kop en daar dan weer een kikker bovenop. Ja, dat is eerlijk gezegd een beetje onzin, maar daar ga ik nu niet nader op in. Ja, daar gaat meneer Plasterk niet nader op in. Die wacht in de residentie. De residentie, zo heet Den Haag in carnavalstijd. Echt waar, ook geen 1 april. Deze week deed hij die naam nogal eer aan. Plasterk wacht in de residentie tot die man uit Krekkelstad, dat is Enschede in carnavalstijd, weer aanschuift aan de onderhandelingstafel. En wie weet komt er dan toch nog wat uit. Want vertrouwen komt te voet, meneer Plasterk. Maar gaat, als het aan dierenrechtenorganisatie Peter ligt, niet langer meer te paard. Ik zou zeggen, doe er uw voordeel mee. Heb je er zin in? Carnaval, ga je het vieren? Ja, ik ga zo meteen terug naar Kruikenstad en dan ga ik er vol in. Ah ja, Tilburg, hè, is dat? Dat is, vanaf vandaag is dat Kruikenstad, ja. Vier dagen lang. Nou, dankjewel Frank en dankjewel Hans van der Beek. Dankjewel Rennie Rijpma. NPO Radio 1. Het NOS Journaal nu met Kirsten Klomp. Bij Israëlische luchtaanvallen in het midden van Gaza en in het zuiden bij Rafah zijn zeker 9 doden gevallen. Volgens persbureau AP werd in Rafah een huis getroffen en een kleuterschool. Die zou door vluchtelingen gebruikt worden als schuilplek. Onder de doden zijn ook vrouwen en kinderen. De grootverbruikers in de Amsterdamse haven hebben een nieuwe manier bedacht om op het overvolle energienet toch nieuwe bedrijven te kunnen aansluiten. Om te voorkomen dat bedrijven zonder stroom te komen zitten, gaan ze het verbruik over de dag verdelen. Dat heeft natuurlijk een heel groot voordeel, want je kan dan onderling afspraken gaan maken. Nou, de een die kan zijn bedrijfsproces misschien wat aanpassen of iets terug in verbruik. Maar de ander heeft misschien wel flexibiliteit om wat vermogen bij te zetten. Bijvoorbeeld om batterij te ontladen op het moment dat die afroep er is. De bedrijven hebben het met netbeheerder Liander geregeld in de vorm van een flexibel groepscontract. Liander hoopt dat deze contracten op meer plekken in Nederland een oplossing kunnen bieden. De garnalenvissers uit Den Oever protesteren vandaag tegen het mogelijke einde van de visserij op de Waddenzee. De Waddenvereniging en natuurorganisaties proberen via de rechter af te dwingen dat de garnalenvisserij niet langer wordt gedoogd. Volgens de vissers kan dat het einde betekenen van hun beroep. In Nederland zijn nog zo'n 200 garnalenkotters, 70 daarvan vissen in de Waddenzee. De regering in Slowakije heeft een omstreden wet rond het strafrecht goedgekeurd, waarmee straffen op corruptie worden verlaagd. En ook verdwijnt de speciaal aanklager die onderzoek doet naar corruptiezaken. De afgelopen dagen demonstreerden tienduizenden mensen in Slowakije tegen de wet. En ook vanuit Europa en de VS is er veel kritiek op. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Bart Rutte heeft plaatsgenomen aan tafel hier, artistiek directeur van het Centraal Museum. Want daar opent morgen Op Scherp een tentoonstelling met fotorealistische werken. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Welkom. Ja, jij gaat ons zo leren kijken naar deze, want dat zijn het, hyper-exacte schilderijen. Die je zou kunnen omschrijven als nageschilderde foto's. Maar dan doe ik het een beetje te kort, of niet? Zeker. Ja. Het is gelukkig iets meer dan dat. Ja. Nou, wat dat iets meer dan dat is, dat horen we dan zo meteen van jou. En spraakmaker en historicus Nadia Bouras heeft ook gezelschap gekregen van Malika Ouacha. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, fijn dat je er bent. Nederlanders met Marokkaanse wortels geven ruimhartig aan de herkomstregio van hun ouders of grootouders. En jij, Malika, promoveerde gisteren op wat dat betekent voor hen. En ook voor de mensen in Marokko natuurlijk. Gefeliciteerd met je promotie. Heb je het goed gevierd? Dat gaat morgen gebeuren. Oh, okay. Ik was gisteren vooral heel erg moe. Ja. Dus, ja. En last van je schouders? Nou, ik zou het niet een last noemen. Ik zou het eerder een bevrijding noemen. Hmm. Dus nu kan het echte werk gebeuren. Ja, precies. Ja. Ja. We gaan het zo uitgebreid hebben over filantropie. Vanuit Nederland naar Marokko toe. Goed, eerst dompelen we ons onder in de wereld van een diepgevroren Italiaanse lekkernij. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En daarvoor hebben wij verslaggever Marcel Dekker naar een bakkerij in Bilthoven gestuurd. Ja, en Carl-Johan, zal ik eens beginnen met de woorden van die miskende Nederlandse filosoof André van Duin. Die schreef dit over die Italiaanse lekkernij. Ik kan aan u vertellen dat u pizza's moet gaan eten. En wie niet naar me luisteren wil, die moet het zelf maar weten. Een pizza is een ronde schijf met kaas en veel tomaten. De onderkant is van karton. Maar dat heeft niemand in de gaten. Marcel Lozenkroot. Omringd door onderkanten, kan je wel zeggen, in deze fabriek die aan pizzabodems doet. Als ik u onderkant met een stuk karton vergelijk, dan krijg ik een stomp in mijn gezicht. Nou, ik zal het niet meteen doen. Als we even doorpraten, dan misschien wel. Maar kijk, je moet zo zien. De bodem is wel 75% van de totale smaakbeleving. Ja. En dus als jij die bodem al slecht maakt, dan smaakt de rest ook nergens naar. Dus die bodem is hartstikke belangrijk. U weet als geen ander, want u bent pizza-professor van de Pizza Academie. Alles over pizza's. De man die ik graag aan mijn zijde heb om een vraag van onze spraakmaker Nadia Bouras te beantwoorden. Niet eens, Nadia, een vraag van jezelf, had ik begrepen? Nee, dat klopt. Mijn jongste dochter van 8. Wij hebben op vrijdag altijd pizzadag. En normaal bestellen we gewoon keurig verse pizza's. Maar we hadden haast, we moesten naar een open dag. Dus ik gooide een paar diepvriespizza's in de oven. En toen zei mijn dochter, hoe maken ze die eigenlijk, diepvriespizza's? En daar had ik niet echt een antwoord op. Dus gelukkig ben jij op reportage. Nee, precies. Toen ik de vraag voor het eerst las, toen dacht ik van ja, dat is toch een verbluffend simpel antwoord. Maar meestal zijn verbluffend simpele vragen verbluffend ingewikkeld om te beantwoorden. Nou ja, laten we eens een poging doen. In ieder geval, Marcel, hoe doen de Dr. Utkers en de Wagners van deze wereld dat eigenlijk? Een diepvriespizza maken? Nou, zoals je ziet hier, wij maken ook heel veel diepvriespizza's, maar dat gaat wel echt heel anders. Maar ik heb bij meerdere fabrieken mogen binnenkijken, dus ik weet precies hoe dat gaat. Maar je moet zo zien dat een pizza die in de diepvries ligt, ja, die heeft over het algemeen toch is het een ongezonde, snelle snack, hè, die je thuis maakt. Dus dat betekent dus ook dat het hele proces heel snel moet, want tijd is geld. Je hebt heel goedkope ingrediënten. Hè, en je hebt dus in feite ook maar heel weinig tijd om dat deeg allemaal te laten rusten. Dus ik heb echt wat wij noemen plofdeeg. Plofdeeg, ja. Plofdeeg. Precies. En hoe is het dan gesteld met de ingrediënten in die diepvriespizza's van de Dr. Utkers en Wagners van deze wereld? Dat is vaak Amerikaans meel. Nee, dat zijn natuurlijk hele grote tarwevelden waar het heel groot snel geproduceerd moet worden. Nou, dat betekent dus ook dat ze allemaal bestrooid worden met Roundup en glyfosaat. Dus dat is niet altijd het beste pesticide. Dus dat is ook niet echt een heel veel diepgang in de smaak, zeg maar. Dus nee. Ja, daar zijn wij niet echt blij van. Nee, even een misverstand wegnemen bij die diepvriespizza's. Het is niet een pizza die je bakt met alle ingrediënten van dien en dat gaat dan de vriezer in. Ja, precies. He, dus ja, wel toch? Nee, wat wij hier maken is anders. Maar wat je normaal gesproken hebt is dat je... En je maakt zeg maar eerst de bodem, dan maken ze deeg. Dan vervolgens, als ze deeg gemaakt hebben, gaat het door een wals. Als het door de wals is gegaan, dan gaat het verder naar een topping. Dus dan wordt dus een spuitmond waar dan die saus uitgespoten wordt. Ja. Dan hebben ze een kaasgooier. Die bespruit alles met kaas. Dan gaat het zeg maar door een diepvriestunnel. En dan wordt het ingepakt, is klaar. Dat hele proces duurt nog geen 3 uur. Nee, precies. Nou, dat is vloeken in de kerk, hè? Hier in de Pizza Academie, de bakkerij van de Pizza Academie. Jullie doen het toch echt anders, moet gezegd worden. Dat verwacht ik ook van een pizza professor die ook nog een opleiding doet voor pizzabakkers. Hoe doen jullie het dan anders hier om een diepvriespizza te maken? Het is eigenlijk alleen maar de bodem, toch, die jullie bevriezen. Ja, nou dat klopt. Wij willen gewoon dat die ongezonde snack met rooistempel moet gewoon hier een heel mooi product zijn zoals het is bedoeld. Wat in de schijf van 5 past en wat gewoon een groene stempel kan dragen. Dat is wat wij willen. En dat betekent dat je qua ingrediënten met onbewerkt meel gaat werken. Dat je niet met patentbloem gaat werken, maar met volkoren meel. En dat je het deeg de tijd geeft om te rusten. En dat betekent dat het deeg soms wel 72 uur rust bij ons. En dan krijg je dus geen E-nummers, geen toevoegingen, geen verbeteraars die nodig zijn om een prachtig eindproduct te maken. Gaat het hier door een diepvriestunnel? Het gaat hier niet in de diepvriestunnel, maar wel in grote shockvrieskasten. Ja. Dus dat betekent ook dat die heel snel weer teruggekoeld wordt naar een hele lage temperatuur, zodat je de smaak behoudt. Ja. 30 seconden heb ik nog om de Nadia Bouras diepvriespizza samen te stellen. Heel kort. Nou, ik zou sowieso Nadia willen uitnodigen om bij onze pizzaschool langs te komen om samen die pizza te maken. Maar ik zou in ieder geval beginnen met volkoren bodem. Ja. Dan vervolgens met een hummus als basis. Ja. Heel veel groente, want daar houdt ze van. En dan maken we hem af met goudse kaas. We moeten een beetje Nederlands in zitten. Ja. Lijkt je dat wat, Nadia? Het klinkt heerlijk. Maar ik vrees wel dat onze diepvriespizza's daar geteld zijn, als ik het zo hoor. Absoluut. Ja. Ik hoop dat je iets verder bent in je kennis van diepvriespizza's na dit verhaal. Ik geef het door aan mijn dochter straks. Het wordt wel een hele diverse pizza, als ik het zo hoor, toch? Met hummus en goudse kaas. Lekker. Alles zit erop. Als vegetariër klinkt dat heerlijk. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Misschien kent u het wel, dat je voor een kunstwerk staat en denkt, kijk ik nou naar een foto of is dit een schilderij? Morgen opent in het Centraal Museum in Utrecht de tentoonstelling Op Scherp. En die belooft visueel overweldigend te zijn met de beste fotorealistische werken. Bart Rutte, artistiek directeur van het Centraal Museum. Dat is nogal een belofte. Dat is zeker een belofte. En het leuke is dat wij die kunnen waarmaken omdat, en dat is echt een verborgen schat in de collecties van Nederland, dat wij de één na beste verzameling fotorealistische kunst hebben van heel Europa. Ja. Dat is niet nog eens wat, maar het is wel heel goed om dat een keer bij elkaar te tonen. Hebben we het wel over kunst uit de jaren 70, 60. Mm-hmm. En wat ons nou heel leuk leek om die lijn door te trekken naar het heden en te kijken hoe kunstenaars er nu mee bezig zijn. Een na beste vind ik dan ook fascinerend. Wat is dan de beste? Nou, je had de Ludwig-collectie, die inmiddels verspreid is over Keulen, Aken, Budapest. Ja. Die personen kochten in de jaren 70 nog meer dan meneer Kotte. Meneer Kotte was een wat vrijgevochten Utrechtse kunstverzamelaar voor een kleine instelling, Hedendaagse Kunst Utrecht. Maar die is gewoon helemaal losgegaan in die tijd op het kopen van deze stukken. Ja. Laten we eens even kijken of we het net zo helder kunnen krijgen als de schilderij zelf. Hè? Zeker. Want waar hebben we dat fotorealisme? Wat is het? Fotorealisme is eigenlijk dat de basis een foto is. En bijvoorbeeld Don Eddy, dat is een schilderij wat mensen volgens mij nu ook thuis kunnen zien als ze aan het internet zitten. Ja, via radio.nl. Ja, dan zie je eigenlijk vrij klein dat het onderwerp is natuurlijk die Blue Cadillac. Maar als je goed gaat kijken, dan zie je dat het spel van het licht wat daarvoor plaatsvindt, wat door de takken van de boom heen sijpelt, dat misschien nog veel imponerender is. En van een afstandje denk je, goh, het is net een foto, totdat je dichtbij gaat kijken. Dan zie je in één keer hoe die constructie in elkaar zit, dat het eigenlijk gecomponeerd is uit wat geabstraheerdere stukken kleur. En dan zie je in één keer, oh, wacht even, het is toch een schilderij. Maar dit is echt wel een typisch voorbeeld van dat historische fotorealisme. Ja. Ik zeg net, hè, dat je, misschien kent u dat als je ervoor staat, dat je denkt, is dit nou een foto of een schilderij? Zo precies en zo goed is het nagemaakt. En mijn reactie is altijd, ja, ontzettend knap gemaakt, maar ik voel er niks bij. Ja, en dat was ook een beetje de bedoeling. in die kunst van de jaren 70. Want toen was men natuurlijk flink aan het smijten met verf. Hè, heel abstract, heel lyrisch. En toen dacht deze generatie kunstenaars, ze kunnen me wat. Ja. De werkelijkheid is minstens zo interessant. En laat ik dan maar eens een foto pakken als uitgangspunt. Dit was eigenlijk een soort reactie op die abstracte, vage kunst waar ook niemand wat mee kon. Ja, nou dat was zeker een reactie. En daar zit eigenlijk ook intellectueel of ook persoonlijk best veel in. Kijk, wat we onszelf goed voor de geest moeten halen, is dat een fotootje in die tijd, kleuren, was toen nieuw, hè? Je had toen voor het eerst dat je zelf een kleurenfoto kon maken. Die opwinding daarover kan je bijna niet voorstellen. Maar die waren een centimeter of 12 breed. Dat was de maximum maat waarop jij zelf kleurenfotografie kon ontwikkelen. En die kunstenaars dachten, nou, als ik wel dat effect heb, maar ik ga dat dus opblazen naar bijvoorbeeld dit schilderij is meer dan 2,5 meter breed. Ja. Dan wordt het heel overdonderend. Het zijn enorme schilderijen. Het is heel monumentaal. Ja, precies. Ja. Omdat het zo realistisch is, hè, en zo precies is ook, kan het je emotioneel raken. Zo'n absoluut. Kunstwerk. Ja, er zijn heel veel kunstwerken die zeker in deze tentoonstelling mij in ieder geval heel erg raken. Omdat je ook, je ziet een persoonlijke fascinatie in de onderwerpen die gezocht worden. Ik moet je even onderbreken, want de realiteit van nu leert dat er een spookrijder is gesignaleerd. Ja, want rij je op de A28 Zwolle-Amersfoort, dan kom je tussen Zwolle-Zuid en Harderwijk een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A28 Zwolle-Amersfoort, dan kom je tussen Zwolle-Zuid en Harderwijk een spookrijder tegen. Ja, fotorealisme dus. Hè? Ik vroeg, kan het je emotioneel raken? Raakt het jouw kunsthart en waar dan precies? Wat doet het met je? Wat ik heel mooi vind is dat men heel erg bezig is om te deconstrueren of om kritisch te bekijken wat eigenlijk de impact van een foto is. Hè? Wat eigenlijk de impact is van een reconstructie van de werkelijkheid. Mensen die nu online kijken, die zien bijvoorbeeld een plaatje van Alison Katz. Dat is echt net af. We hebben Alison gevraagd, het is een hele populaire schilder op dit moment, om iets bij te dragen in deze tentoonstelling. Ja. En zij heeft juist als uitgangspunt genomen een foto uit haar persoonlijke archief, hoe ze met haar oma voor het eerst naar een museum ging. En dat wordt bezien vanuit een wat geabstraheerde mond. Hè? Dus eigenlijk van heel diep van binnen van de kunstenaar, met de blik naar buiten, naar die oma, die ook nog eens op ware grootte is neergezet. En dat moet je dan misschien wel net even weten, maar gelukkig kunnen we dat uitleggen. Dat schilderij is ook nog eens precies op de maat van haar eigen lichaamslengte. Oh ja. Dus je kan in de constructie kan je heel veel dingen persoonlijk toevoegen die, denk ik, wel echt van betekenis kunnen zijn. Er hangt ook een Barclay Hendricks, waar we ontzettend trots op zijn. Ik weet niet of het plaatje dan dadelijk ook zo naar voren komt, maar het is altijd leuk om beeldcollege te geven op radio. Dat is een, is een portret van een zwarte man. Barclay Hendricks was een van de weinige zwarte schilders die in de jaren 70 ook echt actief was als fotorealist, maar nooit echt erkenning heeft gekregen. Want er zat natuurlijk toch een soort institutioneel racisme onder, dat vooral witte mannen in de kanon kwamen. En daar voeren wij op dit moment wel een kleine correctie op uit. Dus we hebben best veel vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars van kleur die ook in die traditie werken. Maar als je deze Stanley, heet deze persoon, ziet bij ons op zaal, groter dan leven ze echt, zo zelfverzekerd, dan denk je, waarom hebben ze deze man nooit opgepikt? Klein detail, miljoenen waard nu. We hebben dit geleend. Het is maanden geleden geveild. En de particulier vond ons thema van de tentoonstelling zo belangrijk dat we hem alsnog uit Amerika hebben mogen halen. En dat kan ook een emotie zijn die mij als directeur in ieder geval heel diep kan raken. Ja. Nadja en Malika, is dit iets wat jullie ook raakt? Nadja, vind je dit mooi? Wat voel je of wat vind je hiervan? Ik vind het ontzettend knap gemaakt ook, maar ik vind het ook ontroerend wel. En ik vroeg me ook af, het is natuurlijk hyperrealistisch, maar kun je ook de werkelijkheid naar je hand zetten? Als kunstenaar kun je ook iets tekenen wat niet bestaat, of moet je een bestaand beeld naschilderen? Ja, en dat het toch onder het realisme valt, zeg maar. Ja. Nou, dat is een hele goede vraag, want dat gebeurt eigenlijk voortdurend. Als je ziet, dan denk je ook van, oh, ik weet wel hoe een foto werkt, maar als je dan goed gaat scherpstellen, denk je, maar hoe kan dat nou? Er zijn twee verdwijnpunten in één keer. Iets wat een camera natuurlijk niet in zich kan, of het spel met scherpstellen en juist vaag houden wordt heel goed toegepast, maar vooral dat ze, denk ik, hè, soms als je dan met je neus op een schilderij gaat staan, dan zie je in één keer, wacht even, is dit het plaatje waar ik naar kijk? Dan raken je ogen eigenlijk verstrikt in de details van de kleuropbouw. En dat is echt wel te gek, dat je eigenlijk een soort fysieke ervaring hebt van inzoomen, uitzoomen, waarin het vertrekpunt die realiteit is, net als bij die schilders toen, maar dat het uiteindelijk om een heel goed geconstrueerd schilderij gaat. Ja, dus als je echt goed kijkt, hè, dan gebeurt er van alles. Maar je moet echt heel goed kijken. kijken. Je moet heel goed kijken. Je moet niet lui zijn. Het neigt naar zeg maar fastfood. Ja. Maar daaronder zit een hele mooie pizza. Ik zie een blauwe Cadillac. Het kan uitschelen verder. Ja. Klap hoor. Ja. Maar het is veel meer dan dat. Ja. Onze verslaggever Maarten Bleumers kon alvast de tentoonstelling bezoeken. Samen met conservator Esmee Postma. En greep de kans om die schilderijen dan eens goed van dichtbij te bekijken. Het gaat ook echt om die schok van wat zie ik hier? Ja. Is dit nou een opgeblazen foto of kijk ik naar schilderkunst? Ja, we komen in een zaal met om ons heen. Ik zie links van mij, ik vermoed een het ziet er heel Amerikaans uit. Amerikaans stel met koeien / stieren voor mij, een wolkenlucht. Daarnaast een goede Amerikaanse auto. En eigenlijk wat ik steeds wil zeggen is, waar zijn de schilderijen? Ze verleiden je echt om. Je moet dichterbij komen. Kunnen we? Ja, zeker. Ja, nu sta ik er letterlijk 20 centimeter vanaf. Ik zie een paar verfbobbeltjes, maar het is minimaal. Ik zie geen penseelstreken. Het bijzondere is dat die kunstenaars echt een vernieuwende techniek gebruikten. Ze gebruikten namelijk een airbrush. Dat is een verfspuit. Die bestond al een tijdje, maar dat was een instrument uit de reclamewereld. Het ging de fotorealisten erom om ons bewust te maken van het feit dat wij de wereld steeds meer via beelden ervaren en steeds minder via geleefde ervaringen. Dus hoe langer je kijkt, hoe meer er gebeurt en hoe minder realistisch het eigenlijk blijkt te zijn. Je hebt gelijk inderdaad. Als je echt gaat, bijna kritisch gaat kijken, dan zie je dat dingen niet kloppen. De schaduw van die vrouw die echt achter haar valt, maar die van de bloemen is alsof het licht van boven komt. Ja, gek hè? Ja. Dat is precies wat we eigenlijk willen bereiken. Dus dat heb je goed gezien. Maar dat is ook bewust van door de kunstenaar gedaan. Ja. Waar ik eigenlijk nog even bij stil wil staan is dit werk. Want wij hebben in onze eigen collectie één prent van een vrouwelijke fotorealist, Audrey Fleck, maar geen schilderij. Dus mijn vraag was ook, hoe is dat ontstaan? Wie heeft daar een hand in gehad? Ja. En dat bleken galeriehouders en tentoonstellingsmakers te zijn. Dus ze waren er wel? Ze waren er zeker, maar de meeste werden buiten de kanonieke tentoonstellingen gehouden. Genegeerd gewoon. Ja. Ja. Ja. Ik wil even stilstaan bij deze twee hoeken. Want dit zijn eigenlijk wat mij betreft de tophoeken van de tentoonstelling. Dit is ook weer zo'n contrast tussen een klassieke Amerikaanse fotorealist, John Cacioppo. Mooi van kleur, een blote buik. Borsten wel weer bedekt met een kledingstuk, onderbroek aan. Maar het is netjes. Het is ook een beetje een Barbie-pop. Ja. En Joan Semmel, een vrouw die in 1970 opmerkte ook opkomende commerciële porno-industrie, hoe het vrouwelijk lichaam op allerlei manieren gerepresenteerd werd zonder dat vrouwen daar veel zeggenschap over hadden. Zij fotografeerde haar eigen lichaam. En we zien haar blik naar beneden. Je ziet het over haar buik gaan, over haar borst. Dus het is heel intiem. Met alle onvolkomenheden die een lichaam nou eenmaal heeft. Precies. Een vet rolletje. Armhaartjes. Armhaar. Ja, dit is dus precies het contrast waar we naar op zoek waren in deze tentoonstelling. Helderder wordt het niet eigenlijk. Wat je er ook van vindt inhoudelijk, knap is het wel. Het is zeker, deze tentoonstelling is ook zeker echt een viering van vakmanschap. He, dit is niet werk waarvan je kan zeggen, dit kan mijn kleine zusje ook. Ja, Bart Rutte, artistiek directeur van het Centraal Museum, waar die tentoonstelling is over het fotorealisme. In de reportage horen we al dat je niet alleen kunst van witte mannen ziet, hè, in de tentoonstelling, je zei dat zelf ook al, maar ook van veel vrouwelijke makers. Toch is dat wel ooit zo begonnen als een kunst van witte mannen. Hè. Wat maakt dit nou zo dat zo is? Dat het bij mannen echt is begonnen. Nou, het had wel te maken, denk ik, ook met de mode van de onderwerpen die zeg maar als eerste naar voren werden geschoven. En dat waren dus de auto's. Ja, kan ik het bijna niet maken. Ja. Dat was die oppervlakte van het straatbeeld met glimmende portieken. Het was heel afstandelijk. En er waren ook wel degelijk vrouwen die die kunst maakten. Bijvoorbeeld, we hebben een fantastisch werk van Pickled Mangold. Een vrouw die eigenlijk een beetje in de marge is gebleven, terwijl ze heel actief was in de jaren 70. Die kamerhoeken schilderde. Dus zij maakte juist uitsnedes van die beslotenheid van het thuis zijn. En er kon de was in liggen of een strijkbout of wat dan ook. En net noemde Esme al Audrey Fleck. Hè. We hebben een prachtig groot stilleven van haar waar ook lippenstift in zit. Audrey Fleck die heeft ooit eens een keer gezegd van ja, ik kreeg heel vaak commentaar van mannen die zeiden van joh, Audrey, je kan zo goed schilderen. Ga nou ook auto's schilderen. Dan wordt het vast en zeker succesvol. Ja. Nou, inmiddels is de tijd natuurlijk ingehaald. En zeker in die correctieronde waar we denk ik als maatschappij en als museale sector in zitten, zie je dat eigenlijk die vrouwelijke kunstenaars veel succesvoller zijn. Oh, ja. En, ja, die prijzen die zijn voor ons niet meer haalbaar, wat je daar tegenwoordig voor moet betalen. De Nederlandse fotorealistische kunstenaar Tjalf Sparnaj, die omschreef de kunstvorm waar we het nu over hebben in de Volkskrant een paar jaar geleden als imponeerkunst. Die wil bij de kijker een reactie losmaken van wauw, hoe heeft hij dat gedaan? En dat maakt het tot typische mannenkunst. Meer dan andere kunstgenres getuigt ze van die typisch mannelijke behoefte om bewonderd te worden, om uit te blinken. Hè? Kijk eens wat ik kan. Is dat inderdaad zo? Dat zou een aspect kunnen zijn. Of doen we het al te kort eigenlijk? Ja, ik vind dat het dan net iets te kort doen. Omdat het eigenlijk ook gaat hoe verpak ik de boodschap die ik wil verkondigen. Ja. En want er zit toch wel degelijk, zelfs bij zo'n blauwe Cadillac, een verborgen boodschap in van kijk naar hoe de wereld verbeeld wordt. Kijk naar hoe wij misschien in onze aandacht niet meer de aandacht hebben voor dat prachtige zonlicht wat op het wegdek valt. En ik denk dat we dat wel wat serieuzer moeten nemen. Dat je ook heel erg kijkt naar welke intenties lagen voorbij dat vakmanschap en voorbij dat imponeren. Ja. Ja. En dat is denk ik iets wat we in deze tentoonstelling heel goed kunnen laten zien. En er hangen meer dan 80 werken, dus je kan flink aan de bak. Maar ik zou bijna tegen iedereen willen zeggen, drink ondertussen één keer een kop koffie en ga dan nog een keer kijken om wat je dan in tweede instantie ziet. Ja. En dat vind ik ook echt van deze tijd. We leven in een tijd waarin die beeldcultuur sneller gaat dan ooit. Ja. Ik leg dat ook wel eens uit. Ik zeg, joh, mensen vroeger in de middeleeuwen zagen nou een x-aantal altaarstukken in hun leven. En tegenwoordig zien we 1000 beelden per dag, als het er niet meer zijn. Hoe zijn wij nog steeds in staat om heel kritisch te kijken naar die beelden en ook te zoeken naar maar wat verkondigen ze eigenlijk en wat moet ik ermee als kijker? Ja. En doe je best daar eens voor. Doe je best daar eens voor. En als dan dat vakmanschap dat kan afdwingen, dan denk ik dat we dat heel goed kunnen inzetten. Ja, Nadia, je zit te knikken. We leven in een vluchtige beeldcultuur. Ja, dat herken ik zeker. We zien natuurlijk de hele tijd door beelden, maar ook via een scherm. En nu word je gedwongen om te kijken. Dus je vraagt ook heel veel van de museumbezoeker. Je moet even je mobiel wegleggen en echt de aandacht vestigen op wat je ziet en misschien wat je niet ziet. Dus ik kom zeker kijken. Van harte welkom. Wat nog wel leuk is, dat ik hoorde net in de reportage druk gemompel achterop. Ik dacht, oh jeetje, het was wel heel druk toen de reporter was. Dat komt omdat we heel veel uitdagingen hadden in het belichten van deze werken. Dat is ontzettend moeilijk, omdat ieder schilder juist in zijn behandeling van die techniek heel verschillend is. Moet je ook zeg maar die verschillen goed laten zien. Er hangt een emaille paneel van een 80-jarige kunstenaar, Marlen Minter, van een hele grote lachende mond vol gouden tanden. Sorry, redactie, die had ik niet doorgegeven als plaatje. Ik ga hem toch even noemen. Je kunt beeld het genoeg vertellen. En dat was ontzettend moeilijk om uit te lichten. En het resultaat mag er zijn. Dat is echt fantastisch, omdat je daar helemaal ziet. Als je er dichterbij komt, dan lijkt het zelfs alsof de vlekkerigheid waarmee dat gecomponeerd is echt een alternatieve waarde biedt op die spiegelcultuur die we net benoemden. Ja, het is geëngageerder dan je denkt, toch? Het is veel geëngageerder dan je denkt. Dan vraag ik me, zit hem dat dan in ook in de onderwerpkeuze? Bijvoorbeeld dat je, details worden enorm opgeblazen. Ja. Consumptieartikelen, hè, zie je ook veel, toch? Afval, zie je. Zo'n dikke Amerikaanse bak, met andere woorden. Is dat dan een commentaar ook een beetje op de consumptiemaatschappij? Nou, wat ik zelf denk, maar dat is op basis... Kapitalisme misschien zelf wel? Zeker. Het is heel erg ook het vieren van het kapitalisme. En als ik dan diep kunsthistorisch ga, hè, dan moet je ook voorstellen dat juist Amerika het vrije expressionisme, de abstracte kunst van Pollock en Barnett Newman, op het schild hees als reactie op het Sovjetblok. He, want dat zit ook in die tentoonstelling. We hebben een aantal Oost-Europese hyperrealisten. Denk ook aan de wereldberoemde schilder Gerhard Richter. Fantastisch werk uit de jaren 60 van hem. Die ja, die waren gedwongen natuurlijk sociaal realistisch te schilderen. Dat mocht niet anders. En die Amerikanen aan de overkant, die hebben denk ik ook wel ergens iets gevoeld van, ja, maar wacht even, dat kapitalisme gaat juist over consumptie. En dat moeten we opblazen. En dat moeten we ook laten bezinken bij die bezoeker. Dus het heeft een soort trots met een wat scherpere ondertoon. Ja. Ja. Is het een miskende kunstvorm eigenlijk? Of niet? Kun je dat zeggen? Dat was het zeker heel lang. Het is ook een reden waarom wij in ieder geval, denk ik, er heel lang geen aandacht aan hebben besteed. Maar als je kijkt naar jongere generaties schilders van nu. Mm-hmm. We zagen net al even Alison Katz, maar denk ook iemand aan Izzy Wood, echt van de hipste schilders van dit moment. Die gebruiken het anders. Die passen het toe juist om die boodschap nog harder te onderstrepen. Mm-hmm. Ik schrijf geloof ik ook in de catalogus ergens van, joh, het is van een stijl naar een attitude geworden. Het gaat veel meer over wat je bewerkstelligt bij jouw kijker. Ja, een onderbelichte kant van het fotorealisme dan. Hè? Nou, één ding is zeker, het roept hoe dan ook wat op. Van bewondering tot het statement, tot ook wel een afkeer. Want kitsch, hè, zo wordt dan ook gezegd. En die, al die verschillende reacties maken het ook weer interessant. Toch? Absoluut. Juist. Dus food for thought. Ja, precies. De tentoonstelling op scherp in het Centraal Museum in Utrecht van morgen tot en met 9 juni. Als ik het goed heb. Ja. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Rob Trip. Je hoort het prachtige, kleurrijke, allemaal bijzondere inzendingen van mensen die Hans Hogedoorn met zijn iconische stem willen opvolgen. En die nieuwe stem hebben we gevonden. Morgenavond maken we de winnende stem bekend in een speciale uitzending van NOS Met het oog op morgen. Dus luister morgenavond om 11 uur naar NPO Radio 1 en hoor voor het eerst de nieuwe stem van het oog. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Morgen ontdekt acteur, regisseur en schrijver Ilse Waringa haar verborgen verleden. Mijn moeder! Oh, ik krijg helemaal de kippenvel. Hier ligt een heel groot gedeelte van mijn geschiedenis. Het is iets wat ik nooit had verwacht. Verborgen verleden. Morgen om 9:05 bij de NTR op NPO 2. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Je OWAT-reis toch liever omboeken? Geen probleem. Kijk op OWAT.nl. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Vliegen of met de auto naar je vakantiebestemming? Kijk op OWAT.nl. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. NPO Radio 1, 11 uur. Veel Nederlanders met Marokkaanse wortels geven gul aan het herkomstland van hun ouders of grootouders. En dat is niet per se omdat het daar slecht gaat, maar juist omdat het hier zo goed gaat. Nu eerst, familiebedrijven hebben gelobbyd voor belastingkorting. Daarover meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Grote Nederlandse familiebedrijven hebben met succes gelobbyd voor een belastingkorting, schrijft NRC na eigen onderzoek. Het gaat om een regeling voor korting op de erfbelasting. Die is ooit bedacht voor kleine ondernemers zoals bakkers en slagers die hun bedrijf willen overdoen aan een familielid. Zonder regeling zouden ze veel erfbelasting moeten betalen en misschien hun bedrijf noodgedwongen moeten verkopen. Volgens NRC hebben vertegenwoordigers van grote familiebedrijven als de Bavaria Brouwerij, Zeeman en VDL tijdens een luxe diner Tweede Kamerleden zover gekregen dat de korting nu ook voor hun ondernemingen geldt. Staatssecretaris Van Rij was tegen de aanpassing van de regeling. President Poetin van Rusland staat open voor een akkoord over de vrijlating van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich. Die werd vorig jaar maart opgepakt in Rusland omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan spionage. Amerika wil dat hij wordt vrijgelaten. Het is geen taboe om deze kwestie te regelen, zei Poetin in een interview met opiniemaker en presentator Tucker Carlson. In dat gesprek ging het ook over de oorlog in Oekraïne. Maar daarover zei Poetin weinig nieuws, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Wat hij wel zei is dat Oekraïne volgens Russische optiek een satelliet van Amerika is. En dat als Amerika stopt met het leveren van wapens, dat dan binnen een aantal maanden alles voorbij kan zijn. Het was voor het eerst sinds de inval in Oekraïne dat Poetin zich liet interviewen door een Westerse journalist. De Amerikaanse president Biden heeft de acties van Israël in Gaza overdreven genoemd. Hij is daarmee een stuk kritischer richting Israël dan voorheen. Biden benadrukte dat hij zijn best doet voor een langdurig staakt het vuren. En ook zegt hij druk uit te oefenen op Israël, Egypte, Qatar en Saoedi-Arabië om zoveel mogelijk hulp de Gazastrook binnen te krijgen. Deze week kwamen de onderhandelingen tussen Hamas en Israël over een staakt het vuren en het vrijlaten van de gijzelaars niet verder. De fractievoorzitters van PVV, VVD en BBB hebben weer overlegd met informateur Plasterk. De NSC-leider Omtzigt was er weer niet bij. Maar ook zonder Omtzigt vonden de andere partijen het belangrijk om met elkaar aan tafel te blijven zitten. En maandag komen ze weer bij elkaar, zei PVV-leider Wilders net. In Gaza zijn volgens persbureau AP 9 doden gevallen bij nieuwe luchtaanvallen van Israël. Onder meer een huis en een kleuterschool in Rafah werden geraakt. Burgers zouden die school hebben gebruikt om te schuilen. De garnalenvissers uit Den Oever demonstreren vandaag tegen de rechtszaak die de Waddenvereniging en natuurorganisaties hebben aangespannen. Die willen dat er een einde komt aan de garnalenvisserij in de Waddenzee. Volgens de vissers kan dat het einde van hun beroep betekenen. Bedrijven in de Amsterdamse haven hebben een flexibel groepscontract getekend met netbeheerder Liander. Dat betekent dat ze onderling afspreken wie er wanneer de meeste stroom nodig heeft. Zo moet voorkomen worden dat bedrijven zonder stroom komen te zitten. Het is voor het eerst dat zo'n contract getekend wordt. Door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit snel toe. Naast toekomstig stroomuitval wil het Amsterdamse havenbedrijf voorkomen dat nieuwe bedrijven Nederland de rug toekeren vanwege beperkte stroomcapaciteit. De Europese Commissie is kritisch op hervormingen van het strafrecht in Slowakije. Die worden volgens Brussel te snel doorgevoerd. Correspondent Charlotte Waiers vertelt wat die hervormingen inhouden. Een van de grootste veranderingen is dat het bureau van een speciaal aanklager die corruptieonderzoeken doet voor het Openbaar Ministerie, dat bureau gesloten wordt. En die zaken die daar nog openstaan, die worden dan overgeheveld naar regionale afdelingen die daar eigenlijk niet echt mee uit de voeten kunnen. En andere zaken zullen sneller verjaren, bijvoorbeeld corruptiezaken, maar ook verkrachtingszaken. En de zaken die wel doorgaan, daar zullen straffen ook worden verlaagd, bijvoorbeeld voor corruptie. Een krappe meerderheid van het Slowaakse parlement heeft ermee ingestemd. Volgens premier Fico zijn de hervormingen nodig, omdat straffen in Slowakije te hoog zijn. En het bureau van de speciaal aanklager zou niet onafhankelijk zijn. Het weer bewolkt met vooral in het noorden nog wat regen. Vanuit het zuiden wordt het droog en dan breekt ook af en toe de zon door. Al kan er vanmiddag nog wel een bui vallen. Het wordt 10 tot 14 graden. Ook het weekend verloopt zacht met veel bewolking. Af en toe zon, maar vooral morgenavond ook regen. Erik Evengroen van de ANWB, hoe is het op de weg? Nou, er staat om precies te zijn 1 file en dat is op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Vooraf het Hoenderloos een spoedreparatie aan de gang. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, maar er staat nog een kleine 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazú, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletscher, de zoutvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan... Stop! NRV! NRV? Ja, NRV. Ik ga straks rondkijken op nrv.nl en dan stuur ik je mijn favoriete rondreizen wel door. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van €1000 jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Met hier aan tafel spraakmaker en historica Nadia Bouras en antropoloog Malika Ouacha. En met Bart Rutte, artistiek directeur van het Centraal Museum, die ons een lesje fotorealisme gaf in het vorige half uur. In dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: FC Groningen heeft de halve finale van de beker bereikt door te winnen van welke ploeg? Dan is het gezellig, dan zit de weer bijeen. En kunt de ploeg het veld op, dan zing voor dit refrein. Even wat minder gezellig misschien. We zitten in ieder geval goed in de hoempapa vandaag. Tegen 11:30 het antwoord. Dan wend ik mij nu tot spraakmaker Nadia Bouras. Historica en migratiedeskundige. En naast haar zit een kersverse dokter Malika Ouacha van de Erasmus Universiteit. Nederlanders met Marokkaanse wortels geven ruimhartig aan de herkomstregio van hun ouders of grootouders. Jij promoveerde gisteren op wat dat betekent voor henzelf en voor de mensen in Marokko natuurlijk. Ik begin even bij Nadia Bouras. Jij was daarbij. Het onderzoek van Malika sluit aan op jouw eigen onderzoek eigenlijk. Hè? Want dit is ook, ja, zit wel in de buurt van jouw onderzoekgebied. Ja. Waarom is haar onderzoek zo belangrijk? Wat hebben we eraan? Malika is antropoloog, ik ben historicus. Ja. En we werken op hetzelfde onderwerp. Namelijk op welke manier verhouden Marokkaanse Nederlanders zich tot het land van herkomst. En vooral op welke manier uiten ze hun verbondenheid. Ja. En ik heb dat bestudeerd vanuit een historisch perspectief. Malika heeft zich vooral bezig gehouden met hoe kinderen van migranten dat nu doen. En het is een belangrijk onderzoek in die zin, omdat het laat zien dat die verbondenheid niet afneemt. Hè? Hoe langer een gemeenschap hier is en hoe langer die gemeenschap gevestigd is, dat wil niet betekenen dat alle banden met het land van herkomst afgesneden worden. Nee, maar je zou kunnen denken dat verwatert een beetje, hè? Naarmate de jaren verstrijken, maar dat is niet zo. Dat is een deel van het verhaal, maar tegelijkertijd zien we juist dat die betrokkenheid heel belangrijk is en niet alleen maar richt op oma is ziek en moet naar het ziekenhuis, dus er moet geld komen, maar echt filantropie. Dat is weer wat anders dan de geld sturen. Ja, dus precies. Zij is daar de expert in. Ja. De filantropie, Malika, jouw onderzoek is breed. Maar even voor de beeldvorming, hè? Breder dan wat ik nu ga vragen. Hoeveel geld gaat er jaarlijks naar Marokko toe vanuit Nederland? Even gewoon dat we een beetje idee hebben. Nou, vanuit Nederland heb ik niet de telling. Ik heb wel vanuit wereldwijd. En dat was vorig jaar $12 biljoen. Zo. US dollars. Ja. Dus dat is $12 miljard. Ja, en dan gaat het om, want filantropie is meer dan een beetje geld overmaken. Klopt, natuurlijk, toch? Ja. Het gaat ook om grote projecten van NGO's. Ja. Het gaat om vrijwilligerswerk. Ja. Mensen die wel degelijk hun familie financieel steunen. Ja, exact. Dat hele palet, hè? Dat hele palet, ja. Nou heb jij mensen gesproken voor je onderzoek. Wat was hun belangrijkste motief? Ja, er hadden meerdere motieven. Jij gaf net al kort aan in de intro dat het gaat omdat het hier zo goed gaat. Dat is echt enkel één motief. Een ander motief is dat het juist heel slecht gaat hier vanuit hun perspectief. Dus het zijn vaak mensen ook die te maken hebben gehad of te maken hebben met racisme, echt segregatie. En die juist als tegengeluid zeggen van, nou weet je wat, Nederland, aan jou paraplu. Ik ga mijn geld dat ik over heb juist investeren, geven aan hen die mij nodig hebben, die mijn geld nodig hebben. Als een soort statement bijna. Echt, het is een statement. Ja. Het is een duidelijk statement. Ja. En dat is dus één motief. Een ander motief is het is eigenlijk echt wel gerelateerd aan intergenerationeel trauma. Dus men die letterlijk ook toegaf in interviews, als ik geef, dan voel ik de pijn niet die ik met me meedraag. En als ik dan doorvroeg van, goh, wat is die pijn dan? En heel vaak kunnen ze die niet duiden. Nee. Ze zeggen zo van, vaak heeft dat dan toch te maken met, misschien heeft men vader iets gevoeld wat ik niet, wat hij niet heeft uitgewerkt. En dan kan je... Want dat is een intergenerationeel trauma, zeg je? Ja, wat is ik dat noem dan? Het, nou, ik noem het eigenlijk, het intergenerationeel trauma is dat wat voorouders niet hebben opgelost, maar via het DNA en via familiesystemen doorgeven aan de generaties die volgen. En als je kijkt naar de theorie die geschreven is, ook over familiesystemen, familiepsychologie, wordt migratie ook echt genoemd als een heftig lot. Echt dat men dat wat zij kennen moeten achterlaten for the sake of surviving. Dus men moet overleven. En men blijft in die overleefstand. Nou, we weten allemaal wel een beetje vanuit basispsychologie dat dat echt wel wat doet met je als mens. Dat je er niet in kan zakken. Dat je hier niet volledig je wortels kan inslaan. Je gaf ook aan dat wij Nederlanders zijn met Marokkaanse wortels. Ik vind eigenlijk dat wij Nederlanders zijn met Nederlandse wortels. Wij zijn hier geworteld, letterlijk. Ja. Maar we hebben gewoon een extra exotisch tintje. De moedige stap die onze ouders, in het geval van Nadia en mij, hebben genomen. Ja. En bij anderen is dat de grootouders of de overgrootouders. In de Marokkaanse case is dat vaak de grootouders, want het is best wel een jonge diasporische groep. Ik heb de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap enkel genomen als case study. Maar in principe heb ik de theorie dusdanig, dusdanig ontworpen dat het eigenlijk zou moeten gelden voor andere diasporische groepen. Ja. Alleen moet ik daar natuurlijk nog wel het bewijs van vinden dan enkel 10 Molukkers of 10 Turken die tijdens mijn onderzoek hebben gezegd dat gaat ook over ons. Ja. Maar dat moet ik dus, daar heb ik gelukkig tijd voor. Dus dat ga je nog doen. Dat doe ik nog. Ja. In hoeverre speelt de islam eigenlijk een rol? Het moslim zijn? In die filantropie? Heel erg. Ja? Heel erg. Ja, absoluut. Men was ook heel vaak, dat was het eerste motief wat men aangaf. Hè, van ik ben een moslim en ik het geven van de zakat, dat is een van de pilaren. Dus de aalmoes. Dat moet ik doen als vrome moslim. En dat vind ik ook belangrijk uit persoonlijke overweging. Maar ik denk ook wel dat men het heel vaak gaf, het antwoord. En nog steeds wel als een soort van politiek correct antwoord om ook veel mensen mee te nemen in de beweging. Dus het zijn dan heel vaak Nederlandse Marokkaanse stichtingen. Dus Nederlandse stichtingen die door Marokkaanse mensen zijn opgezet. Nederlandse mensen met een Marokkaanse achtergrond. En die gebruiken in hun teksten en in hun campagnes online en op de website heel vaak islamitische getinte teksten. Vaak ook quotes uit de Koran. En dat is een beetje, zeg maar, dan is het niet per se heel erg intrinsiek de reden om te geven, maar dan is het ook een soort collectief. Druk eigenlijk. Het is eigenlijk wel een druk. Ja. Niet per se verkeerd, maar het is wel een soort exact, druk. Exact, juist. Maar het werkt wel als je kijkt naar de 12 miljard die binnenkomt. Dat kun je zeggen, Dus ja. Nadia, als Nederlanders met Marokkaanse wortels, sorry. Oké, heel goed. Ga maar door. Ja. Als die geld naar hun herkomstland sturen, wat zegt dat dan eigenlijk over hun integratie? Want dan kun je eigenlijk op 2 manieren uitleggen, toch? Of misschien wel 3 of 4. Ja, de dominante aanname is dat ze niet geïntegreerd zijn, of misschien gebrekkig geïntegreerd zijn. Ja. Want anders zouden ze dat geld hier mooi kunnen investeren in een mooie tuin, een voortuin met heel veel groen bijvoorbeeld. Ja. We horen net dat ze een statement maken op die manier. Precies, maar het is natuurlijk een misvatting. We weten uit onderzoek ook dat juist de mensen die het zich kunnen permitteren heel veel geld investeren in het land van herkomst of als weldoener optreden, omdat ze extra geld overhouden, om extra geld over te houden, moet je natuurlijk wel in een geriefelijke positie zijn om dat te kunnen doen. Hè? Ja. Dus je zou kunnen zeggen, juist de mensen die succesvol geïntegreerd, ik vind het een wat problematisch concept, integratie. Juist die mensen die succesvol geïntegreerd zijn, die kunnen het zich veroorloven om dat te doen. Hè? Je moet goed op de hoogte zijn. Waar hebben ze mijn geld nodig? Dus je moet kranten lezen. Je moet. Het is eerder eigenlijk een symptoom van dat het hartstikke goed met ze gaat. Je zou kunnen zeggen dat het vooral een teken is van een geslaagde integratie dan van een gebrekkige integratie. Ja, Bart Rutte, jij was vorige week nog in Marokko. Ja, iets langer geleden, 10 dagen geleden. Ja. 3 steden bezocht en ik zit hier naar te luisteren. En ik denk, dus dat sluit ook zo erg aan met wat ik daar heb mogen ervaren. En er waren een paar dingen. Hè. Wij maken in het najaar een tentoonstelling over Marokkaanse mode, Modda. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Waarin we eigenlijk iets vieren juist van die wederzijdse uitwisseling die plaatsvindt. En toen ik daar was, had ik een gevoel dat er ook een enorm nieuw zelfbewustzijn is over de positie van Marokko in de wereld, als ook een soort verbinding tussen Europa en Afrika. Hoorde ik weer in een zijpad dat ze volgens mij ook bezig zijn met weldoeners om met Wereld Natuurfonds de Atlasleeuw weer terug te krijgen in het gebied. Ik denk van weet je, dat past helemaal in dat plaatje van dat er een soort trots is op Marokkaan zijn. En dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of dat nou in Marokko is of hier is. Wat denk ik een enorme impact kan hebben, ook in onze cultuur. Die, ja, laten we eerlijk zijn, ook nogal eens zeurderig kan zijn. Dan druk ik me even voorzichtig uit voordat ik duidelijk allemaal dingen weer over wat me bedoel heen je krijg. Met zeurderig? Cynisch nou, of zo? Zuur? Ja, zuur en cynisch. En dat vond ik echt wel een verschil met wat ik aantrof bij de makers daar. Hè. We zijn bij modeontwerpers geweest, bij kunstenaars geweest. Er was zoveel geloof en overtuiging in de bijdrage, wat hun werk gaat doen aan het zelfbeeld, maar ook aan de wereld. Hè. Heel veel duurzaamheid, heel veel zaken die gewoon op mondiaal vlak spelen. En bijvoorbeeld ook het vastleggen van hele mooie crafts-tradities die dreigen weggedrukt te worden door kapitalistische systemen. Handvaardigheden. Ja, echt handvaardigheden. En dat, ja, ik was er echt diep van onder indruk. Dus ik vond het echt wel leuk dat ik tussen deze twee powervrouwen even in mag zitten. Ja. Malika, de gulle gevers richten zich niet op Marokko als geheel. Hè, maar het gaat vaak om gebieden waar ooit de ouders of grootouders zijn vertrokken. Mm-hmm. Kun je een beeld schetsen over wat voor regio's we het dan hebben? Mm-hmm. Jazeker. Het is echter niet altijd zo dat dat specifiek het gebied is waar men vandaan komt zelf. Dus wat ik gedaan heb in mijn onderzoek is, wat belangrijk is om te weten als je kijkt naar Nederland-Marokko, is dat de Marokkaanse gemeenschap in Nederland pin me er niet op vast, ongeveer 400.000 mensen bevat. En 380.000 daarvan komen uit de RIF. En de RIF is het noordelijk deel van Marokko. Ja. Wat heel interessant is, is ik ben niet Rifijns. Ik ben Tashlahit, zeggen we. En Nadia is toevallig dat ook. Wij komen uit het zuiden van Marokko. En daar ging de filantropie naartoe. Nou, dan gaat bij mij als antropoloog aan heel veel alarmbellen aan. Want ik denk, oké, goh, hoe zien jullie het zuiden van Marokko? En zij zien dat echt wel als, en het terecht ook echt, als minder ontwikkeld. Het is veel ruraler, veel meer huizen van leem, veel meer mensen die echt nog van het land leven. Mijn eigen familie in Zuid-Marokko leeft ook zo. Ja. En ik in gesprekken, in interviews en in mijn onderzoek kwam ik er ook echt wel achter dat men dan zoiets meer had van, nou weet je, misschien hebben zij ons geld veel meer nodig dan onze eigen familie of de directe omgeving van onze familie in het noorden. Want daar is, zeker na de Spaanse onderdrukking die ontzettend wreed was, in 1921 hebben we daar nog een genocide gehad. Dat wordt heel veel vergeten. Het verbaasde me ook wel dat in 2021 er geen herdenking heeft plaatsgevonden, omdat het 100 jaar geleden is. Heeft dus niet gebeurd. Maar nadat de koning in 1999, de nieuwe koning, toen aan de macht kwam, is er heel veel geïnvesteerd in het noorden van Marokko. Ja. En ook heel veel achtergebleven eigenlijk. Het zuiden heeft eigenlijk vanuit een native perspectief nog altijd geleund op de Fransen. Los van Marrakesh, waar heel veel toeristen naartoe gingen, heeft het zuiden inderdaad de rurale gebieden zijn niet zo ontwikkeld als de rurale gebieden in het noorden. Ja, en hoe heeft die bemoeienis van die diaspora, zeg ik even dus, van dus mensen in Nederland, dus mensen die niet meer in hun eigen land wonen, invloed op de verhouding tussen die regio die je net schetst, dus de RIF-regio en de Marokkaanse overheid? Nou, dan wat doet dat zeg maar met die verhouding? Ik denk dat die verhouding heel positief is. En dan moet ik echt wel leunen op het werk van Nadia en van Herman op Dijman. Waarin wordt echt gesproken vanuit de geschiedenis van Marokko, dat de Marokkaanse diaspora altijd gezien is als cash cow. Ja. En dat is het ook echt. Maar het is ook, terecht wat jij zegt, het is echt ook een verbindende factor geweest van de Marokkaanse identiteit. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de rol van voetbal, hoe dat gespeeld heeft, dat hele elftal, dat is diasporisch. Ja, ik ga je heel even onderbreken, want Kirsten Klomp is binnen met nieuws. Ja, dat klopt. Wat net binnenkomt. Oud-premier Dries van Acht is overleden. Ja, de oud-CDA'er was minister-president van 1977 tot 1982. En daarvoor was hij minister van Justitie. Van Acht kampte al langere tijd met een broze gezondheid. Hij was 93 jaar oud. In het volgende bulletin hoort hier uiteraard meer over. Oké, dankjewel, Kirsten. Ja, dan kijk ik even naar de historicus aan tafel. Nadia. Ja, toch een kopstuk uit de Nederlandse politieke geschiedenis. Maar ook iemand die zich heel erg heeft ingezet voor de Palestijnse zaak. Ja. En helemaal nu hebben we hem ook de laatste tijd veel gehoord. En een broodnodige stem ook in dat gesprek over het lot van de Palestijnen. Dus een groot gemis. Ja, Bart Rutte, nog een speciale herinnering aan Dries van Acht? Nou ja, wel een partij natuurlijk die heel erg altijd gelooft in de kracht van cultuur. En ja. Ik hoop dat we dat vasthouden. Ja. En, de formatie is in volle vaart bezig, waarin het niemand over cultuur heeft. Wat natuurlijk heel erg jammer is, want cultuur is zowel economisch als vooral ook verbindend ontzettend belangrijk. Ja. Goed, Dries van Acht, hij overleed, dus is overleden. 93 jaar oud geworden, ongetwijfeld nog veel meer reacties. Al naar gelang de tijd zich ontwikkelt op deze ochtend op het overlijden van Dries van Acht. Ja, Malika, ik had je gevraagd, wat doet dat met de verhouding eigenlijk? Hè? Dus die vrijgevigheid richting Marokko. Mm-hmm. Wat doet dat met daar tussen de overheid en de mensen die geholpen worden? Ja, nou, wat ik zei, het is heel positief. Maar goed, zelf kijk ik er natuurlijk ook best wel kritisch naar. Het is ook wel dat er is heus wel moeite die gedaan wordt vanuit de overheid. Maar er zijn absoluut nog gebieden die echt nog wel afhankelijk zijn van, van diasporische hulp en filantropie en vrijwilligerswerk. Ja. Ja. Want daar hebben we het eigenlijk over. Biculturele Nederlanders, toch? Op een bepaalde manier. Dat zijn het ook, ja. En wat doet dat met de identiteit als jij geeft aan Marokko? Hoe belangrijk is dat? Nou, verschillende aspecten maken dat het belangrijk is. Men voelt zich juist, wat Nadia ook aangaf, terecht hier nog meer op hun plek. Want goh, we hebben het hier inderdaad zodanig goed. En het is hier toch wel beter geregeld. Afhankelijk natuurlijk wat ze in Den Haag nog gaan doen. Dus ik vind mezelf toch nog wel de persoon om dat terug te geven. Mm-hmm. Maar ik vind het ook wel best kritisch, omdat, of tenminste, het is al iets waar je kritisch op moet zijn, omdat er wordt een nieuwe koloniale relatie ontwikkeld eigenlijk. Ja, ja. Dus dat, zeg maar de uitwas ervan eigenlijk. Je krijgt een soort scheve verhouding. Ja, de verhouding is sowieso scheef, vind ik. Maar absoluut, je krijgt een nieuwe scheve verhouding. En daarin denk ik toch wel, als je als biculturele filantroop of diasporische filantroop toch nog constant teruggaat naar dat land wat ooit een thuisland was, of nog steeds het thuisland is voor sommigen. Ja. Wanneer kunnen de mensen in dat thuisland zelf vissen? Ja. Ben jij altijd degene die hen die vis moet gaan brengen? Ja, zijn mensen die geven vanuit hier zich daar bewust van eigenlijk, wat dat doet? Nou, vaak werden ze zich ervan bewust in het interview met mij. Ja. Sommigen zeggen dan ook wel van, ja, goh, ik heb hier echt wel over nagedacht. Maar als je dit nou zo zegt en je legt de theorie ernaast, hè, dus de neocoloniale theorie en hoe Edward Said dat deed als voorloper. Ja, ik weet eigenlijk niet of dat, maar misschien moet ik dan kritischer zijn. Ja. Of een van de participanten die zei terecht ook, er wordt niet genoeg onderzoek gedaan voordat we daar naartoe gingen. En een van die mooie voorbeelden is bijvoorbeeld de aardbeving in september. Ja. Dat men geen idee had hoe een crisismanagement in een natuurrampgebied eruit moet zien. Mm-hmm. Dus men ging maar sturen en sturen. En die dacht eigenlijk nooit van, ja, goh, een van die vrijwilligers toevallig was mijn oom. En die zei, ja, de gasflessen verspreid. Maar je hebt natuurlijk ook een pitje nodig om die gasflessen te gebruiken. Maar daar hebben we nooit over nagedacht. Ja. Nou, ik denk dan op dat soort momenten van, come on guys. Zelfredzaamheid, hè? Daar gaat het dan ook over. Eigenlijk wel. Ja, ja. Oké, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag met een score van 70 punten op het bord, neergezet door Wilco Margielsen uit Zeist met Ron van Dinteren. Goedemorgen en welkom. Luistert altijd naar de Nationale Nieuwsquiz als je thuis bent. Je speelt ook altijd mee en dan gaat het natuurlijk hartstikke makkelijk. En dan denk je, waarom weet je dat niet? Precies. Ja, nou, dan gaan we nu eens even de proef op de som nemen. Dus kijken hoe je het zelf gaat doen dan in de praktijk. Daar komt hij aan. Ja. The following is an interview with the president of Russia, Vladimir Putin. Are we having a talk show or a serious conversation? Here's the quote. Tucker Carlson, of je het weet of niet, is de vrijwillige campagnemanager van Putin. What I think we've all known, he's what's called a useful idiot. Vladimir Putin believes that Russia has a historic claim to parts of western Ukraine. Shall we end here, or is there anything else? Thank you, Mr. President. Poetin heeft zich voor het eerst sinds de inval in Oekraïne laten interviewen door een westerse journalist. Vraag 1. Hoe lang duurde het interview met Tucker Carlson? 2 uur. Ja, ruim 2 uur. De eerste vraag van Carlson ging over de oorlog in Oekraïne. Het antwoord van Poetin duurde 36 minuten en werd integraal uitgezonden. Vraag 2. Poetin zei dat een akkoord over de vrijlating van welke journalist van de Wall Street Journal mogelijk is. past, weet ik niet. Nee, Ivan Gerskovich is de naam. Hij werd vorig jaar in Rusland aangehouden omdat hij verdacht wordt van spionage. En daar hangt hem een celstraf van 20 jaar boven het hoofd. In vraag 3 krijg je een fragment te horen, dus luister even hiernaar. Boeren moeten jaarlijks deel van de mest dat ze niet over hun eigen land mogen uitrijden afvoeren. Je kunt dat heel makkelijk manipuleren door de luchtdruk in de vering, door daarmee te spelen en daardoor eigenlijk te doen alsof er meer mest wordt ingeladen dan er daadwerkelijk die vrachtwagen in is gegaan. Vraag 3. In welk jaar waarschuwde het OM al dat de meetapparatuur voor mesttransporten fraudegevoelig is? 2019. Ja, dat blijkt uit een document dat in handen is van de NOS en Follow the Money. Vraag 4. In een brief aan welk ministerie gaf het OM deze waarschuwing? Ik denk Landbouw en Visserij. Ja, dat ligt best voor de hand dan, toch? Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Het ministerie van Landbouw dus. Het OM schreef dat de apparatuur eenvoudig is te manipuleren zonder dat hiervoor technische voorzieningen nodig zijn. Zijn we beland bij vraag 5? Krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is dit? Ik zit hier in een debat. Ik zit te luisteren naar mevrouw Herzenberger. En er worden op een hele nare manier dingen tegen mij gezegd. Als ik op een in mijn bedrijf zat en een collega zat naast me, was ik ook weggegaan. Caroline van der Plas. Ja, we blijven nog even in landbouwsfeer. We horen haar hier tijdens een kamerdebat over landbouw en visserij. En ze is woedend opgestapt tijdens dat debat. Nou, nu krijg je de kans bij de volgende vraag om een extra puntje te scoren. En dan mag je kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag. De makkelijke levert logischerwijze 1 punt op, de moeilijke 2 punten. Dus zeg het maar, wat wordt het? Maar de moeilijke. De moeilijke variant, oké. Okay. Van der Plas vertrok nadat D66-Kamerlid De Groot haar werkwijze had vergeleken met die van welke andere partij? Ja, dat is een hele goeie. Zou je het weten ook? VVD? Ja, nee, met Denk. Denk, zo. Ja, precies. De Groot zei zelf dat hij haar heeft gevraagd waarom BBB, net als Denk, filmpjes knipt van debatten om die via social media te verspreiden. Andere Kamerleden vinden dat dan intimiderend op zo'n moment. In vraag 7 zoeken wij een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over, cryptische aanwijzingen. Dus de vraag is heel simpel, over wie gaat het? Denk wel even na voordat je wat roept. Want als je eenmaal een naam hebt geroepen, dan kun je ook niet meer terug. Dus over wie gaat dit? Dan komt 4. Ik krijg een sigaar uit eigen geheime doos. 3. Maar dat was ik blijkbaar vergeten, want ik stond te slapen. 2. Al vind ik zelf dat er nog geen grens aan mijn geheugen zit. Ja, Biden. Zou het? Voor 1 punt is de aanwijzing, ik word niet aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten. Ja, dan komen we inderdaad uit bij Joe Biden. Dat betekent dat je een factor hebt van 6 na deze eerste ronde en dat je 12 vragen goed moet hebben, want dan komen we uit op 72 punten... en dan heb je 2 puntjes voorsprong op die 70 die er al stond. We gaan eens kijken of dat ook gaat lukken. Komt jou. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land is gisteren de commandant der strijdkrachten vervangen? Oekraïne. Dat is goed. Een Fransman heeft een record gevestigd door van 700.000 lucifers welk gebouw na te maken? Eiffeltoren. Dat is goed. Welke vissers gaan vandaag actie voeren in de haven van Den Oever? Garnalen. Ja, garnalenvissers. Welke Nederlandse DJ heeft zich afgemeld voor de Super Bowl komend weekend? Tiesto. Dat is goed. Defensie denkt erover welke vliegbasis weer in gebruik te nemen? Uppel. De pil. De Oscars krijgen er welke nieuwe categorie bij? Casting. Beste casting, ja. FC Groningen heeft de halve finale van de beker bereikt door te winnen van welke ploeg? Fortuna. Fortuna Sittard. In hoeveel waterschappen gaat de belasting voor bedrijven omlaag? 0. 6. De EU heeft welk land financiële steun beloofd om migratie tegen te gaan? Mauritanië. Dat is goed. Welke Nederlandse shorttrekker maakt vandaag na 11 maanden rust haar rentree? Schulting. Dat is goed. De premier van welk land gaf commentaar op de inzending van het Eurovisie Songfestival? Pas. Spanje. Welke kledingketen maakte een doorstart en is nog net niet failliet? Shubi. Shubi is goed. En, wat denk je? Wat is je gevoel? Ik denk 10. Een stuk of 10. Nou, je zit aardig in de buurt. Het zijn er 9 en dan kom je uit op 54 punten, helaas. En dus is Wilco Michielse de winnaar met 70 punten. Hij krijgt 100 euro en gaat daar vast allerlei moois mee doen. Ik ga bedanken Malika Ouwasja en natuurlijk spraakmaker Nadia Bouras en Bart Rutte. Veel succes met de tentoonstelling. Zometeen Sven op 1 met Thomas van Groningen. Ik wens u nog een heel mooi weekend.